بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامی کانفرنس کے آخری دن 10ویں دن جمع ہوئے ہیں, اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز اس کے دوسری نشست میں سیکنڈ سیشن میں میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی سلگتے ہوئے عنوان پر انشاءاللہ بات رکھنے کی کوشش کروں گا, اور وہ ہے شہوت پر قابو کیسے کریں. یہ عنوان کے تعلق سے میں خود گواہی دے سکتا ہوں اس لیے کہ میں دنیا بھر میں گھومتا ہوں, لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں اور اکثر سوالات نوجوانوں کے اور والدین کے اسی موضوع پر اسی مسئلے پر آتے ہیں. بالخصوص آج کے اس جدید میڈیا کے دور کے اندر یہ سوال بہت زیادہ جو ہے ایسا سوال بن چکا ہے جو ہر کسی کا سوال ہے کہ اس چیز سے ہم کیسے بچیں. اس لیے کہ شہوت کو بڑھانے والے, شہوت کو بھڑکانے والے, شہوت کو فتنے کی شکل دینے والے بہت سارے آلات موجود ہو چکے ہیں. میڈیا کے ذریعے, ٹیکنالوجی کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے, اسی طرح فیشن عام ہو چکا ہے. تو لہٰذا آج کے اس جدید دور میں میں گزارش کروں گا والدین سے, مرد اور عورتوں سے, کہ اس ٹاپک پر ضرور ڈسکشن کریں. یہ ٹاپک ایسا ٹاپک نہیں ہے کہ جس کو چھپا کے رکھا جا سکے, بلکہ یہ وہ ٹاپک ہے جس کو اٹھایا جانا چاہیے, جس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے. اپنے آپ کے بچے جو بالغ ہو رہے ہیں ان سے اس کے تعلق سے ڈسکشن ہونا چاہیے. اگر ہم نے یہ نہ کیا تو آنے والا زمانہ یاد رکھیے اور خطرناک ہونے والا, اس اعتبار سے کہ برائی اور بڑھنے والی ہے, میڈیا اور رفتار سے بڑھے گا, چیزیں اور اہم ہو جائیں گی. ایک زمانہ تھا کہ شہوت کو بھڑکانے والی چیزیں بہت بہت خاص تھی, عام نہیں تھی, بہت خاص تھی. مثلا اگر کسی کو کوئی اپنی شہوت کو بھڑکانا ہے تو وہ کہیں جا کر کسی چیز کو خرید کر جو بڑی مشکل سے وہ میگزین یا وہ نیوز یا وہ پیپر ملتا تھا, پھر اس کے بعد وہ چیزوں کو دیکھ کر اپنی شہوت کو یا تو بڑھاتا تھا یا تو اس کی تسکین کے لیے, سکون کے لیے کچھ کرتا تھا. لیکن آج وہ زمانہ نہیں رہا. آج حالت یہ ہے کہ انٹرنیٹ نے, جدیدیت نے ان چیزوں کو, شہوت کو بھڑکانے والی چیزوں کو اتنا عام کر دیا, چاہے وہ میڈیا کے ذریعے کھلی شہوت کا معاملہ ہو, چاہے وہ معاملہ ہو لباس کے اعتبار سے شہوت عام ہو چکی ہے. مطلب عورتوں کا لباس تنگ سے تنگ, باریک سے باریک, چھوٹا سا چھوٹا, ہلکے سے ہلکا ہوتا جا رہا ہے, جس کے نتیجے میں نوجوان بھڑک جاتے ہیں. وہ پہننے والا خود بھی جو اس طرف مائل ہوتا ہے اور دوسروں کو اپنے طرف مائل کرتا ہے. تو شہوت کے آلات بہت زیادہ ہو گئے ہیں, شہوت کے ٹولز بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. تو لہٰذا اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے, اس کو قابو میں کیسے رکھا جائے, شرعی اعتبار سے اس تعلق سے ہمیں بات کرنا ہوں گی. یاد رکھیے, اس لیے کہ بہت سارے والدین کو میں نے خون کے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا, بہت شدید تکلیف میں اور روتے دھوتے دیکھا ہے کہ ہمارے بچوں کو پہلے ہم نے معمولی سمجھا اور اینڈرائڈ ہینڈ سیٹ دلا دیا, نتیجہ تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا دیکھا. ہم کو لگا وہ سائنس ٹیکنالوجی اپنی تعلیم میں آگے بڑھ رہے ہیں, نتیجہ یہ ہوا کہ آدھی آدھی راتوں کو وہ جاگتے تھے, بیٹھتے تھے اپنے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے. یاد رکھیں, آج یہ پتہ چلا ہے کہ وہ ان کو لت لگ چکی, عادت لگ چکی ہے, اور وہ اپنی شہوت پر اب قابو نہیں پا سکتے. اس کا نتیجہ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ پورنوگرافک کنٹینٹ انٹرنیٹ پہ کرتے تھے, مطلب وہ فحش چیزوں کو انٹرنیٹ پہ دیکھتے تھے, کیونکہ ان کی شہوت, اس کے تعلق سے نہ کسی نے تعلیم دی نہ تربیت دی. یہ بڑا عجیب معاملہ ہو چکا امت کا. حالانکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بہت کھول کھول کر زندگی کے معاملات کو بیان کیا, اور جس معاملے کی سنگینی جتنی ہائی تھی اس کو اتنا زیادہ جو ہے ڈسکس کیا آپ نے, اور اتنا اہمیت کے ساتھ اس کو بتایا, اس کو سمجھایا. اس لیے کہ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں, یاد رکھیے. لیکن اتنی افسوس کی بات ہے, ہم اپنے بچوں کے ساتھ سب کچھ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں، ہر قسم کی بات ہو رہی، سب ڈسکشن ہو رہے ہیں جو ڈسکشن ہونا چاہیے، جو باتیں بتائی جانی چاہیے، جن باتوں کی تربیت اشارتاً ہی صحیح دینا چاہیے، کوئی تربیت کا نظم نہیں. چاہے وہ طہارت کے مسائل کا معاملہ ہو، کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا اس پہ، کوئی تربیت نہیں دی جا رہی. جو چاہے انسان کرے، جس کو طہارت سمجھتا ہے سمجھے، جس کو نہ سمجھتا ہے سمجھے. اسی طرح شادی کے تعلق سے کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا ہے، چونکہ شرم و حیا مانی جاتی ہے. اسلام کہہ رہا ہے کہ نکاح آدھا دین ہے، اور آپ آدھے دین کو سیکھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے تعلق سے من مانے انداز سے جو ہے عمل کیا جا رہا ہے. اسی طرح ہم دیکھیں گے اولاد کی ولادت، پیدائش یا اسے روکنے کے تعلق سے جو چیزیں معلوم ہونا چاہیے. اس لیے کہ اولاد کی پیدائش کو روکنا یا اس کو ایبارٹ کرنا، جو آج کل بڑا عام ہو چکا ہے ابارشن کروا لینا، یہ ایک بڑا سنگین جرم ہے. اس لیے کہ انسانی جان کا قتل ہے یہ. تو اس کے بارے میں اپنے بچوں کو شادی سے پہلے سکھانا ہوگا آپ کو کہ ولادت، اولاد کی پیدائش کب ہوتی ہے، جس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے. ضروری نہیں کہ آپ بیٹھ کے کوئی کلاس لیں، لیکن آپ کسی نہ کسی ناحیے سے، ذریعے سے، میڈیم سے، میڈیا سے، شخصیت سے آپ یہ کروا سکتے ہیں، ایسی کلاسز میں بھیج کر. اس لیے کہ بڑی اہم چیز ہے، انسانی جان کا مسئلہ ہے، آدھے دن مکمل کرنے کا مسئلہ ہے، طہارت کا مسئلہ ہے، لیکن ہم چپی سادے بیٹھتے ہیں، اس سے منہ نہیں کھولتے ہیں. اور اگر کوئی یہ بات کر دو تو کیا بے شرمی کی باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ کوئی بے شرمی کا ڈسکشن نہیں ہونا چاہیے. اب کوشچن یہ کہ آدمی کہاں سے وہ کرے. ایک میں سمپل ایگزامپل سے اپنی بات کو چالو کرتا ہوں، سمپل ایگزام سے. ایسے بہت سارے نوجوان ہیں جو اسپیشلی کانوینٹ میں پڑھتے ہیں، انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، اور ان کی عمریں گزر جاتی ہے، طہارت کس کو بولتے معلوم ہی نہیں. وہ بولتے طہارت لیے تو ہاؤ، بس ہاؤ بولنا سب کو ہی سکھا دیتے کوئی، تو ہاؤ بول دینا، وہ کیا رہتا نہیں معلوم اپنے کو. ٹوائلٹ کو گئے تو طہارت لیے کیا پوچھے تو بولنا ہاؤ، کیوں تو نہیں بولے تو لوگ چڑھتے، طہارت کیا معلوم نہیں ان کو. ایگزیکٹلی ورڈ کیوں بولا جاتا ہے ان کو نہیں پتا. طہارت مطلب یہ کہ انسان پیشاب یا پیخانے کو جائے تو پانی سے جو اس کو دھو لے، نہیں پتا. تو یہ کون بولے گا طہارت کا لفظ سن لیا، ہاں ہم نے طہارت لے لی، کیا لیے تو ان کو نہیں معلوم. پھر کسی سے پوچھ رہے طہارت کیا رہتی، گروپ ڈسکشن ہو رہا طہارت کیا رہتی، اور کوئی تو بھی علامہ جو طہارت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے وہ ایک نئے نئے فتوے دیتے رہتے. پھر طہارت بولے تو ایسا، طہارت بولے تو ویسا، طہارت بولے تو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، یہ تعلیم دی جا رہی ہے. شریعت نے کیا اس میں ہم کو تاکید نہیں کی. شریعت کے اندر عبادتوں کے لیے نماز، اسی طرح طواف ہے نا، طواف یہ ایسی عبادتیں جو بغیر غسل اور بغیر وضو کے نہیں ہوتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے غسل اور وضو کا جہاں معاملہ ہے، طہارت کے مسائل وہاں آ گئے. تو وہ کون سکھائیں گا، ڈسکس کون کریں گا، وہ کون بتائیں گا. جو بتا رہا ہے اس کو بے شرم کہا جا رہا ہے، نہیں بتانے کے نتیجے میں جو حال ہو رہا ہے اس پہ امت مطمئن ہے، نہیں چلنے تو ایسے ہی چلنا ہے. اس لیے کہ ڈسکس نہیں کرنا، یہ سب باتیں نقصان ہو رہا بھگت لینا، ڈسکس نہیں کرنا لیکن یہ باتیں. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتایا، لوگوں نے آپ سے آ کے سوال کیا. آپ کی زندگی ایک روشن چراغ ہے ہمارے لیے، ایک نمونہ ہے یاد رکھیے، جس کو دیکھ کر جو ہے ہم لوگ اپنی زندگیاں جیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا ضروری ہے. تو شہوت کے ٹولس بہت بڑھ چکے ہیں، والدین کی فکریں بڑھتی جا رہی ہے، چونکہ ٹول بڑھ صرف عام نہیں ہو رہے، اتنے رفتار سے بڑھ رہے ہیں، اتنے رفتار سے بڑھ رہے ہیں کہ آج ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی جس کو ہم کہیں گے خاتون کی تصویر، جو نیم کپڑے ننگ دھڑنگ جس کو حالت میں کہیں گے، آدھا لباس ہے اور آدھا غائب ہے یا کم سے کم لباس ہے، وہ عام ہو چکا ہے. اور وہ ہم برا بھی نہیں سمجھتے، چونکہ راستوں پہ وہی پوسٹر چٹکے ہوئے ہے نا، در اور دیوار پہ وہی لگا ہوا ہے، بازاروں اور مالز میں وہی لگا ہوا ہے، میگزین گھر میں آتی وہی لگا ہوا ہے، اخبارات میں تصویر چاہے اردو یا کوئی زبان کے انہی کا چہرہ ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لباس نہیں دیکھے چہرہ تو دیکھ رہے ہیں، انگلش پیپر آ رہا ہے اس میں سب دیکھا جا رہا ہے. تو پھر یہ آنکھوں کا پانی مر جاتا ہے نا، وہ حالت ہماری ہو چکی ہے، وہ حالت ہو چکی ہے، سمجھ رہے ہیں. کسی ایک نئے آدمی کو جس نے کبھی بھی عورت کو بغیر پردے کے نہیں دیکھا، اس کو اگر ہمارے ماحول میں لا لے تو وہ تو چل ہی نہیں پائے گا بےچارہ. ہم لوگ عادی ہو چکے عادی ہو چکے. مطلب اگر بہت زیادہ کوئی کپڑے کم ہیں تو ادھر ہے کتنی بے شرم ہے، لیکن تھوڑا بہت تو ایک دم نارمل مانا جاتا ہے، نتنگ پرابلم ہی نہیں، چونکہ اتنا تو آنکھ دیکھ رہی ہے، دیکھ دیکھ کے روٹین ہو چکا ہے. تو شہوت کے ٹولس رفتار سے بڑھ رہے ہیں، شہوت بڑھانے والی چیزیں رفتار سے بڑھ رہی ہیں، بہت رفتار سے بڑھ رہی ہیں، اتنی رفتار سے اسی کو انتہا نہیں. آج میں آپ کے سامنے شہوت کی تعریف، شہوت کہتے کس کو، اس کو ڈیفائن کروں گا انشاءاللہ. اس کے بعد شہوت کیوں پیدا کی گئی ہے، یہ ایک اللہ کی نعمت ہے یاد رکھیے، کیوں پیدا کی گئی، لیکن غلط استعمال ہر نعمت کا نقصان دہ ہے. تیسری چیز ہم دیکھیں گے حرام شہوت جو واقع ہو جاتی ہے انسان کے اندر. حرام شہوت، شہوت یہ ایک نعمت ہے اللہ کی، اس لیے کہ اسی کی بنیاد پر ہماری اولادیں پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک، لیکن اس کا غلط استعمال خطرناک. تو شہوت جو حرام ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہے، کیوں ہوتی ہے، اور انشاءاللہ حرام شہوت کا علاج کیا ہے، یہ چار باتیں میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے رکھوں گا. آئیے سب سے پہلے شہوت کس کو کہتے ہیں، کیونکہ خود میں نے شروعات کی شہوت شہوت تو بہت سارے لوگ انگلش میڈیم کے یا جو واقف نہیں ہے پریشان ہیں کہ ہے کیا شہوت، بات کس تعلق سے ہو رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں میرے تمہید میں آپ کو آئیڈیا آ چکا ہے کہ میں کس طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں. تو آئیے شہوت کا معنی کیا ہوتا ہے. تو شہوت کا ایک عام معنی ہوتا ہے مرغوب چیز، ایسی چیز جس کو انسان چاہتا ہے کہ وہ کرے یا حاصل کرے یا کھائے یا ساتھ رکھے یا اس کے پاس ہو یا وہ اس کے پاس ہو. اس کو کہتے ہیں شہوت ایک عام زبان. اسی طرح علامہ فیروز آبادی شہوت کے تعلق سے لکھتے اور کہتے ہیں کسی چیز کی خواہش کرنا یہ شہوت ہے, کسی چیز سے محبت کرنا یہ شہوت ہے, وہ اس کی خواہش کرتا ہے یہ شہوت ہے, محبت رکھتا ہے اور شوق رکھتا ہے کہ وہ چیز اس کو حاصل ہو جائے یہ شہوت ہے, جب کسی چیز سے محبت کی جائے اور اس کو حاصل کرنے کی رغبت رکھی جائے یہ شہوت ہے. لیکن آج پرٹیکولرلی میں جس شہوت پہ بات کروں گا وہ شہوت یاد رکھیے جن سے متعلق ہوں گی, دنیا کے باقی معاملات سے متعلق نہیں ہوں گی. جیسا کہ مال و دولت جمع کرنا یہ بھی ایک حصہ ہے شہوت کا, انسان چاہتا ہے مال سے محبت ہے میرے پاس ہو میں اس کے ساتھ رہوں, لیکن میں اس پہ انشاءاللہ ڈسکس نہیں کروں گا. میرا موضوع جو ڈسکشن کا ہوں گا انشاءاللہ جس وہ شہوت ہے جو جنس کی طرف مائل کرتی, ایک ایسا احساس جس کے اندر انسان مرد ہو تو عورت کی طرف اور عورت ہو تو مرد کی طرف مائل ہوتا ہے, رجحان رکھتا ہے, رغبت رکھتا ہے, اٹریکٹ ہوتا ہے, نزدیک ہونا چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے, سمجھ رہا. یہ شہوت کے تعلق سے میرا آج کا انشاءاللہ عزیز موضوع ہوں گا, یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے شہوت کے تعلق سے عام اصطلاح میں جو بات کی جائے وہ یہ ہوں گا, یہ تو ڈکشنری میننگ تھا, اصطلاح میں جو معنی ہے اس کا معنی یہ ہے, یہ انسانی طبیعت میں داخل وہ جسمانی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے تاکہ اعلیٰ مقاصد حاصل کیے جائے. شہوت کیا ہے؟ یہ وہ فطرت ہے جس پہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کریٹ کیا, بنایا تاکہ اس سے اعلیٰ مقاصد حاصل کیے جائے. چونکہ شہوت یہ ضروری ہے, یہ ہوں گا تو مرد اور عورت میں اٹریکشن ہوں گا, ایک دوسرے سے رغبت ہوں گی, تبھی انسانی نسل آگے چل سکتی ہے. لیکن اس کا ڈائریکشن رائٹ ہو جو نکاح کے بعد ہو, سمجھ رہے آپ. تو اعلیٰ مقاصد حاصل کرنے کے لیے اللہ نے یہ فطرت انسانوں کے اندر ڈالی ہے. اسی طرح دوسری چیز, دوسرا اس کو جو اصطلاح میں ڈیفائن کریں گے اس کا معنی ہوں گا, یہ ہوں گا مرد عورت کے مابین معاشرت کا شعور, مرد عورت کے مابین ایک دوسرے کے بارے میں معاشرت ساتھ رہنے کا شعور, سمجھ, اس کو کہتے ہیں جو ہے شہوت. اسی طرح نفس کا کسی چیز کی طرف شوق رکھنا اس کو بھی شہوت کہتے ہیں, نفس کا کسی چیز کی طرف شوق رکھنا. لیکن عموماً اردو زبان میں شہوت, شہوت پرستی, شہوت شہوانی خواہشات نے پڑھا ہے, تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جنس پرستی, جنس کے پیچھے اور انہی تمام معاملات نے پڑھا ہے, یہ عام معنی ہے. تو آج میرا موضوع اسی معنی سے ہوں گا, باقی دوسری چیزوں کا شوق, سونے کا شوق, چاندی کا شوق, گاڑیوں کا شوق, گھوڑوں کا شوق, وہ شوق پہ ہم بات نہیں کریں گے. ہم اس کو خاص طور سے جنس اور عورتوں کے تعلق سے جو معاملات ہیں اس پہ ہم اس بات کو رکھیں گے, اس لیے کہ بڑی اہم چیز ہے, اس کو جاننا ضروری. آئیے شہوت کو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑا بہترین انداز میں ڈیفائن کیا, اس کی تعریف دی, وہ تعریف میں نے خاص طور سے رکھی ہے تاکہ بہت بہترین انداز سے انہوں نے بہت ساری چیزیں اس میں کور کی ہیں. یہ الاستقامہ میں جو ہے یہ بات آتی ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر شہوت اور لذت اس لیے پیدا کی ہے, بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر شہوت اور لذت اس لیے پیدا کی ہے تاکہ ہم ان سے اپنی مصلحتیں پوری کرنے میں مدد حاصل کریں, ہماری مصلحتوں کو پورا کرنے میں مدد حاصل کریں. پھر وہ لکھتے ہیں بس اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کھانے پینے کی لذت اور شہوت پیدا کی ہے, اٹریکشن پیدا کیا کہ ہم چاہتے ہیں کھائے پئیں. اسی طرح وہ لکھتے ہیں بلا شبہ یہ چیزیں فی نفسی رحمت ہے, اسی سے دنیا میں ہمارے جسم باقی رہتے ہیں. کھانے سے محبت ہوں گی, شہوت ہوں گی, تبھی تو انسان کھائیں گا اور جسم کو باقی رکھ پائیں گا, تو کہتے ہیں یہ تو نعمت ہے. پھر آگے لکھتے ہیں بلا شبہ یہ چیزیں فی نفسی رحمت ہے اور دنیا میں جسم اسی سے باقی رہتے ہیں, اور ایسے ہی نکاح کی شہوت اور اس سے حاصل ہونے والی لذت کا حال ہے. اسی طرح عورتوں کا معاملہ ہے, نکاح کا معاملہ ہے, کہ جو یہ بھی شہوت ہوتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے, یہ بذات خود ایک نعمت ہے اور اسی سے انسانی نسل کا بقا ہوتا ہے. یہ شہوت بذات خود ایک نعمت ہے اور ہیومن ریس اسی کی وجہ سے چلتی ہے, اگر یہ نہ ہو تو پھر انسانی نسل آگے نہیں بڑھیں گی, چونکہ مرد کو عورت کی خواہش نہیں ہوں گی لہٰذا انسانی نسل بھی آگے نہیں بڑھیں گی. تو وہ کہتے ہیں اسی سے انسانی نسل آگے بڑھتی ہے. آگے لکھتے ہیں اگر ان قوتوں سے ان چیزوں پر مدد لی جائے جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو پھر یہ ہمارے لیے خیر ہے. تو ان شہوت سے وہ کام لیا جائے جس کا حکم ہے تو پھر تو یہ اچھی چیزیں ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں بڑی سعادت کا باعث بنیں گی, بڑی سعادت کی وجہ بنیں گی, ہے نا, اولاد کی کثرت سعادت کی وجہ, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے, ہے نا, سمجھ, کھائیں گا پیئیں گا, جسم اچھا رکھیں گا, عبادت کریں گا, یہ بھی سعادت ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں اگر صحیح استعمال ہو تو سعادت ہے, اور ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا مطلق انعام کیا ہے, اور اگر صحیح استعمال ہوا شہوات کا تو ہم انعام والے لوگوں میں شامل ہوں گے. اگر ہم ان شہوات کو ان چیزوں میں استعمال کریں گے جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے, جیسا کہ ہم وہ خبیث چیزیں کھائیں گے جن کے کھانا ہم جو ہے ہمیں روکا گیا ہے, یا جیسا کہ ظلم سے مال کمانا, یا مال میں فضول خرچی کرنا, یا ہمارے اپنی بیویوں پر ظلم کرنا, یا اپنے غلام اور لونڈیوں پر ظلم کرنا, تو ہمارا شمار سرکش ظالموں میں ہوگا جو کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے کافی حد تک علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے شہوت کو ڈیفائن کر دیا. میں سمجھتا ہوں اتنی چیز کافی ہمارے شہوت کو سمجھنے کے لیے. اب یہ بات تو واضح ہے, شہوت اپنی ذات سے یہ جذبہ جو ہے شہوت والا, اٹریکشن والا, اور خاص طور سے میرا چونکہ عنوان اس تعلق سے جنس کے تعلق سے ہے جو مرد عورت کے اندر ہوتا ہے, یہ فی نفسی ہی برا جذبہ نہیں ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, اور اس سے اعلیٰ مقاصد انسانیت ہیومینٹی اٹین کرتی, یاد رکھیے. لیکن اس کا غلط استعمال کثرت سے کیا جا رہا ہے, کثرت سے غلط استعمال ہو رہا ہے, حتیٰ کہ گھر اور خاندان اور نسل تباہ ہو رہی ہے, یاد رکھیے نسل تباہ ہو رہی ہے. میں آگے انشاءاللہ واقعہ سناتے جاؤں گا تو بات سمجھ میں آئے گی, ٹھیک ہے. اور ہم دیکھتے ہیں یہ شہوت ایک آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے, آزمائش ٹیسٹ ہے. جیسا کہ مال کی اللہ نے شہوت یہ خواہش دے دی اور کہا حلال کماؤ تو اب حرام نہیں کما سکتے آپ, تو یہ شہوت ٹیسٹ ہو گئی. اسی طرح ہم میں شہوت دی اور کہا صرف اپنی بیویوں سے خواہشات پوری کرو, ٹیسٹ ہو گیا ہمارے لیے کہ اب اس کے علاوہ جاؤں گے حرام کام کرو گے. تو شہوت ہی ایک طرح سے ٹیسٹ بھی یاد رکھی ہمارے لیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں یا اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں, یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اور کہتے ہیں حیلت الاولیاء کے اندر یہ ان کا قول نقل ہے, وہ کہتے ہیں جو انسان دنیا کی زندگی میں شہوتوں پر غالب آ جائے یہی وہ شخص ہے جس کے سائے سے شیطان بھی گھبراتا ہے. جو انسان دنیا میں شہوت پر حاوی ہو جائے, شہوت اس پر نہیں, وہ شہوت پر حاوی ہو جائے, تو وہ کہتے ہیں کہ پھر جو ہے ایسے شخص کے تعلق سے وہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان بھی اس کے سائے سے دور بھاگتا ہے, اس لیے کہ اب اس نے اپنی نفس پر کنٹرول کر لیا اور اپنی شہوت کا صحیح استعمال کرنے والا انسان بن گیا, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ان کا ایک قول ہے, وہ کہتے ہیں کتنے ہی جو ہے وہ کہتے ہیں عورتوں کی خواہش دنیا کی شہوت میں سب سے بڑی شہوت ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دوسری شہوت پر مقدم کیا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے شہوتیں بہت ہیں دنیا میں, لیکن سب سے مقدم جو شہوت ہے, جو اٹریکشن ہے, جو چیز کو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے اور جس کو حاصل نہ کرنے کی بنیاد پہ آج ساری دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں, جو شہوت پر قابو لوگ نہیں پا سک رہے چونکہ اسلامک گائیڈ لائن, اسلامی رہنمائی ان کو نہیں مل رہی ہے, اور دوسرے کسی مذہب میں اس تعلق سے میں نے رتی برابر بھی کوئی رہنمائی نہیں پائی ہے, نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ساری انسانیت شہوت کے اندر ڈوب جا رہی ہے, اور جو لوگ اس سے بچا سکتے ہیں وہ خود بھی اس میں ڈوب رہے ہیں, اس لیے کہ اس تعلق سے وہ گائیڈنس نہیں ہو رہی ہے. جس کی مثال میں دوں گا کہ شہوت عام ہونے کی, آپ کہہ رہے ہیں نا بار بار کہہ رہا ہوں عام ہونے کی وجہ, وہ یہ ہے کہ دنیا کے 10 جو ٹاپ ممالک ہیں جو سب سے زیادہ شہوت کو پسند کرتے اور شہوت رانی میں یا شہوت کے اندر وہ رہتے ہیں اور شہوت والی چیزوں کو دیکھتے ہیں, جس کو عام زبان میں کہیں تو انٹرنیٹ کے اوپر جا کر فحش چیزوں کو دیکھتے ہیں, پورنوگرافک کنٹینٹ کو دیکھتے ہیں, اور ان کی شہوت ان پر حاوی آ گئی, تو ایسے 10 ممالک جو دنیا کے ہیں, 10 ممالک جو دنیا کے ہیں اللہ رحم کرے, اس میں سے ٹاپ 6 مسلم ملک ہیں, 10 میں سے ٹاپ 6 مسلم ملک ہیں, اس پر بھی اللہ رحم کرے, اس میں سے 4 ملک ایسے ہیں جن میں انٹرنیٹ بین ہے, انٹرنیٹ چلتا ہے, مطلب پورنوگرافک سائٹ کھل بھی نہیں سکتی ہے تو اتنا دیکھ رہے ہیں, 4 ملک تو ایسے ہیں. ٹاپ 10 ملک میں سے 6 ملک ٹاپ کرتے ہیں لسٹ کے اندر, اور اس 6 میں سے 4 کنٹریز وہ جس میں انٹرنیٹ کو بین کر کے انٹرنیٹ چلتا ہے, مطلب انٹرنیٹ ہوتا ہے کہ کچھ سائٹس کو وہ روک دیتے ہیں اپنی طرف سے, کھلا انٹرنیٹ نہیں ہے وہاں, کہ کون سی ہوں گی حکومت طے کریں گی کون سی انٹرنیٹ یہاں چلیں گی سائٹ کون سی نہیں, بین ہونے کے باوجود یہ حال ہے. تو سروے یہ کہتا ہے اگر بین کھول دیا جائے تو جانوروں کی زندگیاں گزاریں گی, معلوم آپ یہ کیوں ہوا, اس لیے کہ ہم نے اس پہ کبھی دھیان ہی نہیں دیا, ہمارے بچے کیا کھولتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, کس چیز کو پسند کرتے ہیں, ہم نے سمجھا ہی نہیں ہم نے, یاد رکھیے. نتیجتاً آج حالت یہ ہو رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں جہاں انٹرنیٹ اویلیبل ہے, جہاں انٹرنیٹ اویلیبل ہے, والدین جو غور کرنے والے ہیں یاد رکھیے رو رہے ہیں اپنے دلوں کے اندر, نوجوانوں نے جو اپنی زندگیوں کو برباد کیا اس شہوت کے اندر, اور جب یہ نوجوان بڑے ہوتے ہیں یہ شہوت کا معاملہ ختم نہیں ہوتا, یہ شہوت فطرت سے غیر فطری شکل لے لیتی ہے, اور شادی کے بعد بھی انسان ان چیزوں کو نہیں چھوڑتا, حالانکہ اس کی فطری طور سے شادی کے بعد خواہش پوری ہونا تھی, لیکن غیر فطری طور سے اس نے ایسے اعمال کیا کہ اس کے بعد وہ آؤٹ آف کنٹرول رہتا ہے, تو شادی شدہ زندگی میں پریشان, بغیر شادی کی بھی پریشان, سمجھ رہے آپ یہ حالت ہے. اس لیے میں نے کہا بہت ضروری ہے اس چیز کو ڈسکس کرنا آج کے جدید دور میں, چونکہ اعلیٰ شہوت کے عام ہو چکے ہیں, اللہ رب العزت نے خود قرآن کے اندر عورتوں کی شہوت کو سب سے مقدم بتایا, اس لیے کہ سب سے زیادہ انسان کو ہوتی ہے. اللہ رب العزت دیکھیے قرآن میں کیا فرماتا ہے اور کہتا ہے, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر جو ہے 14 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے, اللہ نے فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر والمقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله واللہ عندہ حسن الماب، اللہ فرماتا اور کہتا ہے لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی ہے، جو عورتیں مطلب ان کے اندر یہ نفسانی خواہشات ڈالی گئی ہے، جس میں سب سے پہلے عورتیں، پھر بیٹے کہ میرے پاس عورت ہو، پھر مجھے اولاد میں بیٹے ہو، اور پھر فرمایا اور سونے اور چاندی کو جمع کرنا، یہ اس کی نفس کے اندر خواہش کے اندر داخل کیا گیا ہے، ہوئے خزانے اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے، مطلب اچھے گھوڑے جو ہوتے ہیں نا اس میں نشان لگائے ہوئے، تو نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہے، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں دیکھیے شہوات میں سب سے پہلے اللہ نے کیا کیا، دیکھیے یہاں آیت دیکھیے زین للناس حب الشہوات من النساء، اللہ نے فطرت میں ڈال دیا انسان کے، آزمائش ہے نہیں سب، فطرت میں ڈال دیا اللہ نے انسان کے عورتوں کی جو ہے شہوت، کہ ان سے نزدیکی، ان سے محبت، ان کو پاس رہنے کی یا ان کو اپنے پاس رکھنے کی خواہش، یہ انسانیت کے اندر ہے، لیکن آج یہ خواہش کو غیر فطری ڈھنگ سے لوگ پورا کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا آپ نے فرمایا میرے بعد مردوں پر کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ جو ہے زر رسا نہیں ہوگا، نقصان دینے والا نہیں ہوگا، میرے بعد عورتوں سے زیادہ بڑا کوئی فتنہ مردوں کے لیے نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا کہا دنیا سے بچو اور عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بھی بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ عورتوں سے شروع ہوا تھا۔ اسلام عورتوں کو بالکل برا نہیں کہتا، اسلام عورتوں کو بالکل برا نہیں مانتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کہہ دیا کہ دنیا جمع کرنے کی چیز ہے، اور سب سے بہترین چیز اگر کسی کو ملی ہے اس میں تو ایک نیک بیوی ہے، المرۃ الصالحہ، یہ نیک بیوی ہے، تو نیک بیوی سب سے اچھی چیز کہا جا رہا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہر نعمت جتنی ٹاپ موسٹ ہو اس کا نقصان بھی اتنا خطرناک ہوتا ہے اگر وہ نعمت پلٹ جائے تو، سمجھے نا، ہتھیار ہے، انسان حفاظت کر سکتا ہے اپنی، یہ ہتھیار غلط جگہ چلا دیا عام انسانوں پر تو اتنا بڑا فتنہ ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں آپ۔ تو ہر چیز نعمت، تو عورت نعمت ہے، لیکن اگر وہ بگڑ جائے، آؤٹ آف وے ہو جائے، تو اس سے بڑا پھر شر اور فتنہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ حرام شہوتیں کیوں بڑھتی ہیں انسان میں، اس کے اسباب کیا ہے، ریزن، کازز، پھر کیور کی طرف جائیں گے، علاج کی طرف جائیں گے۔ تو کازز کیا ہے، سب سے پہلا ایمانی کمزوری ہے، سب سے بڑا کاز ہے شہوت کا ہم پر حاوی ہونے کا، اس لیے کہ ہم بچپن سے نہ بچوں کو تربیت دیتے، نہ ہماری نفوس اپنی نفس کو ہم نے تربیت دی کہ اپنی شہوت اپنی خواہشات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں گے ہم کبھی۔ یہاں ہماری پوری خواہشات اپنے نفس پہ حاوی نظر آتی ہے، لوگوں کو نظر آتی ہے، گھر والوں کو آتی ہے، بچوں کو آتی ہے، تو بچے بھی اسی ماحول میں جب بڑھتے اور پلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو وہ بھی شہوت کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، جبکہ ہم شہوت پر حاوی ہونا چاہیے، ہم کو اس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اس کو دبانا چاہیے، ہم اس کے سوار ہونا چاہیے، افسوس وہ ہماری سوار بن گئی، سوار سمجھتے نا، کسی گھوڑے کو آپ چلا رہے تو آپ سوار ہونا چاہیے اس کے، تو شہوت کے اوپر آپ حاوی ہونا چاہیے، تو یہ نتیجہ نکلیں گا، یہ کنٹرول میں ہوں گی۔ لیکن آج یہ کہ شہوت ہم پر حاوی ہے، لگام دی ہوئی اس نے، وہ جہاں چاہے ہم کو موڑ لیتی ہے، یاد رکھیے، جہاں چاہے موڑ لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایمانی کمزوری سب سے پہلا سبب ہے، یاد رکھیے۔ اور علماء لکھتے ہیں تین چیزوں پر جس نے قابو پا لیا تو درحقیقت یہ تقوی کی علامت ہے، تقوی کی علامت ہے۔ پہلا لکھتے ہیں قدرت ہونے کے باوجود حرام شہوت کو ترک کرنا، قدرت ہونے کے باوجود حرام شہوت کو ترک کرنا، کوئی غلط کام کرنے کے باوجود حرام شہوت کو ترک کرنا، ہے نا، حدیث میں ہے نا کہ وہ انسان بڑا افضل ہے، اس کا بڑا مقام ہے جس کو ایک نام مطلب بہت اونچے خاندان کی عورت بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اونچے خاندان کی مطلب بدنامی کے چانسز نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو، اور معاملہ سب خاموشی میں رکھ جائیں گے، کچھ ہو بھی ایشو ہو بھی جاتا ہے تو ان کو کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، شہوت مطلب انسان کر سکتا ہے اس کے باوجود حرام کام نہ کرے، حرام شہوت کی ترغیب نہ جائے، تقوی کی علامت۔ دوسرا وہ لکھتے ہیں نفس کی منافرت کے باوجود نیک اعمال کو پورا کرے، نفس تو نفرت کرے نہیں کرو پھر بھی میں نیک اعمال کروں گا، یہ تقوی کی علامت ہے۔ تیسرا وہ لکھتے ہیں امانتوں کو واپس دینا حالانکہ ان کی ضرورت خدا لینے جمع کرنے جس کے پاس جمع تھی اس کو، ہم کو خود ضرورت ہے پیسے کی، کسی نے امانت رکھی ہے پھر بھی ہم استعمال نہیں کرتے، نہیں کسی کی امانت دینا ہے، یہ تقوی کی علامت ہے، وہ لکھتے ہیں یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ ضروری ہے کہ اپنی ایمانی کمزوری کو ہم دور کریں اور شہوتوں پر ہم کنٹرول کریں، اس پر قابو پائے، ہم اس پر سوار ہو وہ ہم پر سوار نہ ہو، اس کا ہم خاص خیال رکھیں۔ دوسرا شہوت کے تعلق سے ہم دیکھیں گے کہ حرام شہوتیں کیوں ہوتی ہیں، ریزن کیا ہے، اس میں سے ایک ریزن ہے برے ساتھی، برے ساتھی، برے دوست، بری صحبت، برا سماج، برا معاشرہ، برا علاقہ جس میں آپ رہتے ہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس چاہیے کہ وہ دیکھے وہ کس سے دوستی لگا رہا ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے چاہیے اس چیز کا خیال رکھے کہ وہ کس سے دوستی لگاتا ہے، مطلب کس کے ساتھ رہتا ہے، اس لیے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اور یاد رکھیں اس بات کو، ایسے کتنے نوجوان ہیں یا ایسے کتنے نوجوان تھے ہی، اب بڑے ہو گئے عمر میں، ان کے تعلق سے یہ بات وہ خود گواہی دیتے ہیں کہ سب سے پہلے برا کام یا بری چیز جو انہوں نے دیکھی اس کی وجہ ان کے دوست تھے. میں دوست کے گھر پہ گیا، وہ دوست نے کچھ تو مجھے بتا دیا، کچھ تو بھی دکھا دیا، وہ پہلا واقعہ تھا جب اسے برائی کی طرف لگ گیا، ہے نا. یہ برے دوست، برے دوست اور برے دوست سے مراد بری سہیلیاں بھی اس میں داخل ہیں، کیونکہ اس شہوت کی خواہشات سے کوئی مستثنا نہیں، نہ مرد نہ عورت، کوئی نہیں بچا. یاد رکھیے آج کوئی نہیں بچا. تو یہ برے دوست اور بری سہیلیاں ہی سب سے پہلے لوگ ہوتے ہیں جو ہم کو بری شہوت کی طرف لے جاتے ہیں یا شہوت کو ابھارنے والی چیزوں کو دکھاتے ہیں. اور کئی لوگوں کے دعوے کہ چھوٹے تھے میرے دوست نے، ہم چھوٹے تھے، بڑے کسی گھر والے نے، ہم چھوٹے تھے، بڑے کچھ لوگ دیکھ رہے تھے، یہ پہلا واقعہ ہوتا ہے جب وہ غیر فطری اور حرام شہوت ان کے اندر جاگتی ہے اور وہ اس عمر میں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو عمر بھی نہیں ہوتی، اور اس کے بعد سے جو نقصان ہوتے ہیں اللہ رحم کرے اس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھیے، بلکہ برے ساتھی میں کیوں کہوں گا، آج تو حالت یہ کہ گھر سے یہ معاملہ چالو ہے، آگے میں انشاءاللہ اس کے ایگزامپلز بھی دوں گا، ٹھیک ہے. تو کتنے ایسے لوگ تھے، تو کئی نوجوان ہیں جنہوں نے پہلی بار ان کے کسی دوست کے پاس گئے، اس نے کوئی فلم دکھا دی، کوئی پکچر دکھا دیا، کوئی میگزین دکھا دی، کوئی چیز دکھا دی، اور وہاں سے وہ شہوت کے اندر لگ گئے اور حرام شہوتیں ان کے اندر بہرحال آنے لگی، اور پھر ان کے اندر حرام کاری اور بیہودہ پن عام ہو گیا، اور وہ فحش کی طرف، شہوت ان کی غیر فطری ہو گئی اور فحش کی طرف بڑھنے لگے، اور اپنی زندگی برباد کی اور کئی لوگوں کی زندگی برباد کی، پھر نکاح کیا جس سے کیا اس کی بھی زندگیاں برباد کر دیا. یاد رکھیے، اور ایسا سماج میں کئی لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتے ہوئے بالکل عام نظر آ رہی. یاد رکھیے، تو لہٰذا اس معاملے میں ہم بڑی احتیاط کریں. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا مومن نہ ہی تانا زنی کرنے والا ہوتا ہے اور نہ ہی لعنت کرنے والا اور نہ ہی فاحش ہوتا ہے اور نہ ہی بیہودہ ہوتا ہے. مومن نہ بیہودہ ہوتا ہے نہ فاحش ہوتا ہے، دو جملے ہمارے لیے اہم تھے اس حدیث کے اندر، بیہودہ اور فحش. چونکہ جو آدمی شہوت پر قابو نہیں پاتا وہ بیہودہ بھی ہو جاتا ہے اور فحش میں ملوث ہو جاتا ہے، برے کاموں میں لگ جاتا ہے. یاد رکھیں، اسی طرح تیسری وجہ جو حرام فحشی ہمارے اندر پنپتی ہے، بڑھتی ہے، وہ تیسری وجہ ہے، یاد رکھیے، بد نظری. بد نظری سمجھتے آپ، آنکھوں پر کنٹرول نہیں ہونا. اور آج کے دور میں تو میں یہ کہوں گا، وہ نوجوان بڑا تقوی والا ہے جو کسی حرام چیز کو دیکھے تو اپنی نظروں کو نیچی کر لے، یا دوسرے الفاظ میں کہوں گا، وہ نوجوان بڑا تقوی اور متقی پرہیزگار ہے جو کسی غیر محرم کو دیکھے تو نظر نیچی کر لے. اگر یہ اس میں صفت ہے تو بڑا متقی پرہیزگار آج کے دور میں، چونکہ حرام چیزیں، عورتوں کی جسموں کی نمائشیں ہر جگہ ہے، نکڑ چوراہے، کارنرز، ہوٹل، آپ کہاں جائیں گے، کہاں بچیں گے ان سے، کہاں بچیں گے. سفر کیجئے وہی حالت، شہر میں آئیے وہ حالت، گھر کی وہ حالت، نیوز پیپر کی وہ حالت، میگزینس کی وہ حالت، ٹی وی پہ وہی چل رہا ہے، ہینڈ سیٹ پہ وہی ہے، انٹرنیٹ پورا اس سے بھرا پڑا ہے، کہاں کہاں بچیں گے. تو اگر اپنی نظریں نیچی رکھ پاتا کسی غیر محرم کو دیکھ کر، اس سے بڑا تقوی والا آج کے دور میں نوجوان نہیں کوئی. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے. بد نظری یاد رکھیے، اس پہ کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. سورہ نور، سورہ نمبر 24، آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اللہ فرماتا ہے، اور کہہ دو مومن مردوں سے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. تو نظروں کو نیچی رکھنا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے نظروں کو نیچی رکھنا کہا، پھر شرمگاہ کی حفاظت کہا. تو اس سے مفسرین لکھتے ہیں، جو نظروں کو نیچی نہیں رکھ پاتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہی ممکن نہیں ہوتا ہے. پھر چونکہ نظریں نیچی نہیں ہوں گی تو شہوت بھڑک جائیں گے، اور شہوت بھڑکیں گی تو شرمگاہ کا استعمال ہونا پاسبل نہیں ہے، ہائیلی امپاسبل ہو جاتا ہے. اور آج یہی ہو رہا ہے، نوجوان کہنا بھی میں سمجھتا ہوں بہت دیر کا لفظ، بہت دور کا لفظ کہہ رہا ہوں میں، بچوں میں شہوت عام ہو چکی ہے، نوجوان کہنا بھی بہت دور کا ہے. اس لیے کہ اس کی رپورٹس موجود ہیں کہ انٹرنیٹ جو براؤزنگ ہوتی ہے، اور براؤزنگ میں جو اس کے براؤزر جو لوگ دیکھتے ہیں، اس میں 6 سال سے لے کر اس کے اوپر کے جو ہے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں. اب نوجوان میں نہیں، بچے ہی بولیں گے نا، 6 سال، 6 ایئرس اینڈ ابو، ان کے اندر یہ شعور ہے اور انٹرنیٹ کے اندر وہ فحش چیزیں دیکھ رہے ہیں. اب اندازہ لگائیے، 6-7 سال 8 سال کا لڑکا اور لڑکی جب فحش دیکھیں گا، کیا آپ اس سے امید کرتے ہیں کہ اپنی جوانی تک اور اپنے نکاح تک اپنی نفس کو بچا سکیں گا، یا اپنے جسم کو، اپنی صحت کو، اپنی توانائی کو، اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو، اپنے ذہن کو حفاظت کر پائیں گا؟ وہ ڈیڈ ہو جائیں گا، مر جائیں گا جب تک شادی تک. ہاں، یہ رپورٹس موجود ہیں، یہ کوئی جھوٹے واقعات میں دور کے قصے نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، اس کی رپورٹس آپ کو انٹرنیٹ کے سروے میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ انٹرنیٹ یوزرز کس عمر سے جو پورنوگرافک کنٹینٹ کو ایکسس کر رہے ہیں، ان کی شہوتیں کب سے جو بھڑک رہی، اتنی کم عمروں میں. یہ شیطان نے کیا کیا، شہوات کو عام کر دیا اور خاص طور سے عورتوں کے معاملے میں، اور انٹرنیٹ اس کا بہترین ٹول بن گیا۔ تو نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی تو پھر شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے۔ تو جو نظر پہ کنٹرول نہ کر سکے وہ شرمگاہ پہ بھی کنٹرول نہیں کر سکتا، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اور اسی طرح یاد رکھیے، شہوت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، یہ شہوت کی نظر والا معاملہ کہاں سے شروع کرتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن حقیقت ہے، برا لگے تو مجھے معاف کرنا، اس کی شروعات ہمارے والدین اور ہمارے سرپرست ہم کو کرواتے ہیں۔ ہمارے والدین اور ہمارے سرپرست شہوت کی ہم کو شروعات کرواتے ہیں، اس لیے کہ انہی کے ساتھ بیٹھ کر ہم ڈرامے، پکچرز اور گانے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں جس میں نیم برہنہ عورتیں ہوتی ہے، اس کے بعد بچوں کی خواہشات بھڑکتی ہے، اور خواہشات بھڑکنے کے بعد یہ نیم برہنہ عورتوں کو پورا برہنہ دیکھنے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں۔ معاف کیجیے گا لیکن یہ حقیقت ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے؟ ماں باپ، جوان بچے بچیاں یا چھوٹے بچے بچیاں ریموٹ کنٹرول لے کے بیٹھا ہے اور وہاں عشق مزاجی کی پکچریں دیکھی جا رہی ہیں، پھر آپ کیا امید کریں گے یہ بچے اور بچیاں عشق مزاجی نہیں کریں گے بڑے ہو کر؟ آپ نے ایجوکیٹ کیا، آپ نے تعلیم دی بھائی، ہم نے تعلیم دی، ہم نے ایجوکیٹ کیا، اس کی گواہی ہم کو دینا ہی پڑیں گی اور اس سچ کو ماننا ہی پڑے گا ہم کو، چاہے کتنا ہی بولے نہیں نہیں ہمارے گھر میں یہ نہیں، کچھ بھی نہیں، ہم تو صرف باپ پردہ پروگرام دیکھتے، نہیں ہم صرف گھریلو دیکھتے۔ ارے آپ دعویٰ ہی مت کیجیے، وہ گھریلو پروگرام کی بات کر رہا ہوں میں، یہ ہے باقی چینلز کی تو ابھی بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جب آپ ٹی وی کے سامنے سے اٹھ جاتے ہیں، یہ بچے کنٹینٹ براؤز کرتے، چونکہ جب لت لگ جاتی ہے وہ ڈھونڈتے ہیں کوئی اور چیز، اور نتیجتاً غلط چیزوں کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ تو بڑی افسوس کی بات ہے، اس بد نظری کی ابتدا والدین اور سرپرستوں سے ہوتی ہے۔ دادا دیکھ رہے ہیں، پوتے بیٹھے ہیں، پوتیاں بیٹھی ہیں، نانا دیکھ رہے ہیں، نواسی اور نواسے ہیں، اور یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ آپ تو میچ دیکھ رہے ہیں، آپ کی فکر تو کسی اور چیز پر ہے، لیکن بچوں کو شیطان کچھ اور دکھاتا ہے اس میچ کے اندر۔ یہ بات کی تو سب گواہی دے سکتے ہیں آپ، مجھے بہت چھپانے کی اور بہت ایسا بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا، دیکھ رہے ہیں نا، کیمرہ ایک طرف جا رہا بال کے ساتھ اور بال کی طرف، تو دوسرا کیمرہ ایک طرف جاتا ہے، کوئی اور چیز دکھاتا ہے کہ بھائی چار ہو گئے، چھ رن ہو گئے، ہے نا، اب ہمارے بچے کیا ایجوکیشن گین کریں گے، میں نہیں سمجھتا ہوں۔ پھر آپ نہیں بول سکتے رہے شیطان بہت بہکار، ہم خود شیطان بن کے بیٹھے اپنے بچوں کے لیے، تو شیطان نے وہ کام ہم کو سونپ دیا، اس کو ضرورت نہیں ہے الگ سے کرنے کی۔ ہم خود پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو بگاڑتے ہیں، اور ہم خود وہ لوگ ہیں جو اپنی آنکھوں کو بھی ہم بگاڑ رہے ہیں، یاد رکھیے، شروعات ہم کرتے ہیں۔ نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی، یاد رکھیے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ انٹرنیٹ سے اپنے بچوں کو حفاظت کیجیے، اس لیے کہ جب وہ ٹی وی پر دیکھیں گے، انٹرنیٹ بھی میڈیم ہے، ایک میڈیم ہے، صحیح غلط دونوں استعمال راستہ ہے، راستہ ہے، راستے پہ آپ گاڑی چلاؤ، صحیح کام کے لیے بھی غلط کام کے لیے، وہ آپ کا مسئلہ ہے، وہ ایک راستہ ہے۔ تو ہم اس کے میڈیم کو غلط نہیں بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کا یوز صحیح اور غلط ہوتا ہے، اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں۔ چوتھی چیز جو حرام شہوت کی طرف لے جاتی وہ یہ خالی وقت، خالی وقت۔ آج نوجوانوں کے پاس خالی وقت ہے، والدین کے پاس وقت نہیں کہ ان کو گائیڈ کرے کہ کیا کرنا ہے، نتیجتاً خالی وقت، خالی ذہن، خالی ذہن شیطان کا گھر۔ اب خیالات آتے ہیں، فاسق، فسق اور فجور کے خیالات، خالی ہے تو ان کو چھیڑنا ہے، ان کو تنگ کرنا ہے، اس کو ستانا ہے، پڑوسی کو تنگ کرنا ہے، ان کے بیل پہ چنگم چٹکانا ہے، اس پہ فلاں کرنا، یہ شروعات ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد وہ خالی وقت، جب وہ بچے سے نوجوانی کی طرف جاتا ہے، یہ خالی وقت اس کو بہت سارے غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ والدین کو بچوں کے لیے ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا کہ ہمارے بچے کم سے کم خالی وقت رہے، اس لیے کہ جب وہ خالی ہوتے ہیں تو ان کا ذہن چلتا ہے، اور ذہن چل کے کچھ نہ کچھ نئی چیز کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ خالی ذہن نہ ہونا، ہم خود اپنے لیے بھی، کہ میں بھی خالی رہوں گا تو شیطان بھائی کہیں بھی لے جائیں گا، اور نہ کسی دوسرے کے تعلق سے ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ خالی ذہن نہ ہو، ہمارا خالی نہیں ہو، نہ بچے نہ ہمارا، یاد رکھے۔ اس لیے بہت ساری اس سے برائیاں ہوتی ہے۔ آئیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، حدیث کے الفاظ اس طرح سے، بخاری کی روایت ہے، دو نعمتیں ہیں ایسی ہیں جس کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں، ایک صحت اور ایک خالی وقت۔ دو نعمتیں اللہ ایسی دیتا ہے انسان کو، بندے کو، جس کے بارے میں بندہ بہت زیادہ لاپرواہی برتتا ہے، وہ ایک خالی وقت اور صحت، یاد رکھے۔ تو خالی وقت کا صحیح استعمال کرے، اور خالی وقت جب انسان کے پاس ہوتا ہے، ٹی وی وغیرہ تو ماشاءاللہ ہر جگہ عام لگا کے رکھ دیا ہے، والدین نے اپنی حلال کمائی سے، اور فقریہ طور پر 32, 42, 52, 62 پورے 10x10 کا اسکرین دیوار بھر کر، بچے کے کمرے کا الگ، بڑوں کے کمرے کا الگ، ڈرائنگ روم کا الگ، فخر کے اعتبار سے لگا کے رکھا ہے، آپ نے خود دروازے کھول رکھے، پھر شیطان کو کوس کے کیا فائدہ، اس کے بارے میں برا بول کے کیا فائدہ، اس لیے کہ ہم خود شیطان بن چکے ہیں، یاد رکھیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم بول رہے ہیں کہ بچے یہ ان پورنوگرافی میں کیسے پھنس گئے، یہ شہوت میں کیسے پھنس گئے، میرا بچہ بھاگ کر چلے گیا، میرے بچے کا افیئر چل رہا، میرے بچے نے زنا کر لیا، میری بچی یہ کر لی۔ تو آپ نے خود تعلیم دی بھائی اس چیز کی، اس چیز کو خیال رکھے۔ اور صرف یہ مسلمانوں کا ایشو نہیں ہے، پورے دنیا کی قومیں اس میں برباد ہو رہی، یہود اور نصارہ تو پورے برباد ہو کے رکھے، ان کے پاس تو فیملی سسٹم ختم ہو گیا، ماں بہن کا فرق بھی نہیں سمجھتے ہیں وہ لوگ تو آج۔ کیوں ختم ہوا؟ یہ ٹی وی جس کو آپ بڑا لگا کے رکھیے اپنے دل سے، پھر آپ شیطان کو برا کہتے ہیں، یہ لعنت لا رہی ہے۔ یہ بھی کوئی ٹی وی حرام اور حلال نہیں ہوتا، اس کا استعمال کا ایشو ہے، اس کا حلال اور حرام استعمال ایشو ہے۔ لیکن آج دیکھیں شہوت بھڑکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا، اور ہمارے بچے یہیں سے برائی کی طرف جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پانچویں چیز جس سے انسانی شہوت بھڑکتی ہے وہ یہ ہے، جو حرام شہوتوں کی طرف انسان جاتا ہے وہ ہے نظر بازی۔ نظر بازی سمجھتے ہیں، ایک تو نظر کا نیچے نہیں رکھنا ہوا، ایک نظر بازی، نظر کو اٹھا کر ان چیزوں کو دیکھنا جو چیزیں اس کو دیکھنا منع ہے، نظر بازی۔ اور نظر بازی کے اندر جو کثرت سے آج دیکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کی طرف دیکھنے کو معمولی گناہ سمجھا جاتا ہے، غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنے کو معمولی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ یہ معمولی گناہ سمجھی جانے والی چیز آخر میں ایسے رزلٹس لاتی ہے، اسی کو انتہا نہیں۔ اور عورتوں سے اختلاط، اکیلے میں ملنا، جب کوئی تیسرا نہ ہو، صرف دو ہے جو کہ غیر محرم ہو، محرم نہ ہو آپ کی، یہ اختلاط سب سے خطرناک چیز، دونوں، ایک دیکھنے کو برا نہیں ماننا، دوسرا اکیلے میں ساتھ رہنے کو برا نہیں ماننا، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ادھر کی ایسے کتنے والدین تھے جو آج روتے ہیں اپنی اولادوں کے، لڑکوں کے برباد ہونے پر، اس لیے کہ انہوں نے نوکرانیاں گھر میں رکھ لی، کبھی نظر نہیں رکھی کہ بچے کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ ایسے کتنے والدین ہیں جو روتے ہیں آج بھی، جو ڈرائیور کے ساتھ ان کی لڑکیاں بھاگ کر چلے گئی، شروعات میں تو سب اچھا لگا، ڈرائیور بڑا ایماندار ہے، سب کچھ ہے، اکیلی رہی، اختلاط ہوا، اکیلی رہی، اس کے بعد نظر کو نیچے رکھنے کو انہوں نے سمجھا دیکھنا معمولی جرم ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ ڈرائیور لڑکی لے کر بھاگ گیا، ڈرائیور نے ریپ کر دیا، لڑکے آپ کے برباد ہو گئے۔ کیسا؟ کام والی کے ساتھ انہوں نے جو ہے اپنے غلط تعلقات بنا لیے، چونکہ آپ تو بھروسہ کرتے اپنے بچوں پر، چابی دے کر چلے گئے، گھر میں بچہ اکیلا ہے، نظر نے بہت، ہمارا بچہ بہت ویل ٹرینڈ ہے الحمدللہ۔ اس معاملے میں یاد رکھیے، میں کہتا ہوں آگ اور بارود، دو غیر محرم لوگ ہوتے ہیں نا مرد اور عورت، آگ اور بارود کبھی دوست نہیں بن سکتے، اچھے ساتھ رہیں گے تو سوائے دھماکے کچھ نہیں ہونے والا، چاہے کتنے ہی اچھے سے ملے۔ معمولی سمجھا، نتیجتا نہیں، نظر بازی، نہ اس نے دیکھنا برا سمجھا، پھر اس کے بعد نہ رہنا برا سمجھا اکیلے میں، نتیجتا نتیجہ یہ آیا کہ جو ہے اس طرح سے معاملات آ گئے۔ چھٹی چیز جو آج سماج میں دیکھتے ہیں، حرام شہوتیں جس سے بڑھ رہی ریزنس ہیں، وہ یہ شہوت انگیزی کے قریب جانا۔ شہوت انگیزی کے قریب جانے سے مراد یہ کہ شہوت جو چیزیں بڑھاتی ہے اس کے قریب جانا، چاہے وہ کچھ بھی چیزیں ہو سکتی، یاد رکھیے۔ جبکہ جو ہے اس چیز سے ہمیں روکا گیا کہ وہ چیزیں جو شہوت کو ابھارتی وہاں بھی نہ جاؤ، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا کہا کہ اے صحابہ تم لوگ راستے پر کھڑے نہ رہو۔ کیوں؟ راستے پر کھڑے ہوں گے، راستے سے لوگ جائیں گے، عورتیں بھی جائیں گی، نظریں مل سکتی ہے، نظریں ملیں گی، بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، تو آپ احتیاطاً کہہ رہے کہ مت کھڑے رہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ ممکن نہیں ہے، بزنس کرتے ہیں، دکانیں اتنی بڑی نہیں ہیں، تو راستے پہ کھڑے ہونے کے بعد ہی کچھ مشورے ہو جاتے، تو کہا اگر کھڑے ہو تو پھر راستے کا حق ادا کرو، جانے والوں کو سلام کرو، نظروں کو نیچے رکھو، نظروں کو نیچے رکھو، ورنہ ایسا نہ ہو۔ تو گویا شہوت جس سے بڑھتی ہے ان چیزوں کی طرف بھی آپ نہ جائیں، نہ بچوں کو جانے دے۔ شہوت کن کن چیزوں سے بڑھتی ہے؟ ٹی وی دیکھ رہا ہے، شہوت بڑھ سکتی ہے، بازاروں میں جانے سے بہت عورتیں جو خراب کپڑوں میں آتی بڑھ سکتی ہے، دعوتوں کا حال بھی اسی قسم کا ہو چکا، اتنے کم جوڑوں میں آتی کہ ہمارے بچے دیکھ کر جو ان کے آنکھوں کا پانی، ان کی شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، ایسی جگہوں پہ جہاں فلمیں ہوتی ہیں، تھیٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی جگہ جہاں لوگ جیسے آپ تفریح کو جا رہے ہیں، بڑے شوق سے آپ اپنے بیوی بچوں کو لے کے فرانس گھومنے جا رہے ہیں، ارے بھائی کوئی مہذب جگہ جاؤ، آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ پھر وہاں جا کے بولیں گی بچی بول رہی اسکرٹس پہن کے گھوموں گی، تو وہاں آپ نے جب جن کو دیکھا ان سے انسپریشن لے لی، او فرانس فیشن، دنیا کے سب سے اعلیٰ لوگ، انسپریشن، یہاں کے وہ بھی جو اسکرٹس پہن دیا، اب آپ پریشان۔ تو کہ ایسی جگہ جائیے جہاں انسپریشن ملے، جہاں، ورنہ شہوت دیکھی بھڑک رہی انسان کی، تو ایسی جگہوں پہ نہ جایا جائے جہاں سے شہوت بھی، یاد رکھیے، بھڑک سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی احتیاط کی محرم غیر محرم کے معاملے میں کہ مسجد نبوی کے اندر بھی جو عورتیں آتی تھیں، خاص دروازہ مخصوص تھا، عورتوں کو کہا راستوں پر چلو تو کناروں سے چلو، بیچ میں مت چلو۔ علی بن ابی طالب ایک مرتبہ جو خلیفہ بنے تو اعلان کیا اور کہا لوگوں کیا تمہاری غیرت مر چکی ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں مرد سے مرد، کاندھے سے کاندھا لگا کے چل رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں عورتیں دیوار سے چلا کرتی تھی، بیچ میں آپ نے کہا بیچ کا راستہ مردوں کے لیے، دیواروں کے قریب کناروں سے چلو، کناروں سے چلو۔ اتنی احتیاط کرا کہ مسجد نبوی میں داخلے کا جو الگ سے انٹرنس، اسی طرح مسجد نبوی میں عورتیں نماز پڑھتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تاخیر سے صحابہ کو پلٹنے کا حکم دیتے تاکہ عورتیں نکل جائے، اتنی احتیاط کی. تو ایسی جگہوں پر بھی احتیاط کریں جہاں شہوت بڑھ سکتی ہے. ساتویں چیز جس سے شہوت جو ہے بھڑک جاتی ہے وہ یہ گانا بجانا اور موسیقی. آپ بولیں گانا بنا چاہ بجانا موسیقی کا شہوت سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں پھر دنیا کہاں جا رہی. گانا بجانا موسیقی جو ہوتا ہے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آج کے جدید دور میں یہود النصارہ جس طرح سے گانے بجانے کو حلال سمجھا, حلال سمجھنے کے بعد گانے بجانے کو انہوں نے اپنا لائف سٹائل بنایا, اس کے بعد لائف سٹائل بنانے کے بعد گانے بجانے کی جگہیں مختص کی گئی, کلبز ہے, پبز ہے, بارس ہے اور ہوٹلس ہے, موٹلس ہے طے کیے گئے. پھر گانا بجانا ہوتا ہے, گانے بجانے کا نشہ کافی نہیں ہوتا ہے تو پھر ڈرگز لی جاتی ہیں اور ڈرگز لینے کے بعد پھر جو ہوتا ہے دنیا کو بتانے کی اور کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں. اور اسی نقش قدم پر اقوام عالم کے طریقے پر خاص یہود و نصارہ کے طریقے مسلمان بھی چل پڑے. دیکھیے آپ گانا بجانا جہاں ہوتا ہے وہاں زنا عام ہوتا ہے, شہوت چونکہ وہاں آدمی پاگل ہو جاتا ہے ادھر گانے بجانے پاگل ہو جاتا ہے نا, اس کو کوئی چیز کی فکر نہیں, کپڑوں کی نہیں, اس کی نہیں. اور یہ ایک شروعات ہے ایک قوم کے زوال کی. اب اس میں اولادیں پیدا نہیں ہوں گی, کیوں نہیں ہوں گی؟ فیملی سسٹم کرپٹ برباد ہو جائیں گا. فیملی سسٹم کیوں؟ اس لیے کوئی بولے گا بیوی کو پالنے کا خرچے سے سستا معاملہ یہ گرل فرینڈ رکھنا ہے. بیوی کو شادی کرو سنبھالو, ڈیورس ہوئی تو آدھی جائیداد دو, یہ کرو, اس سے سستا کیا ہے؟ لیو ان ریلیشن شپ ہے, چیپ ہے, بیسٹ ہے. جب تک رہنا رہو, جب چھوڑنا ہے چھوڑ دو. بچے ہو گئے تو طے کر لو کس کے پاس رہیں گے, معاملہ ختم. فیملی سسٹم کرپٹ ہوتا ہے. اور افسوس کی بات ہے, افسوس کی بات ہے اقوام عالم جو یہود و نصارہ نے کیا, انڈین کلچر اپنے آپ میں ایک بہت سوفسٹیکیٹڈ کلچر ہے, چاہے مسلم ہو چاہے ہندو ہو. یہاں ابھی بھی پردے کا بڑا اہتمام ہے. اس کلچر کو بھی سسٹمیٹیکلی برباد کیا جا رہا ہے, سسٹمیٹک, چونکہ ہاں فیملی سسٹم ہے. اور بہت سارے لوگ فیملی سسٹم کو پسند نہیں کرتے اس لیے کہ فیملی سسٹم میں بہت ساری غلط چیزوں کی اجازت نہیں آنے کی. جب خاندان ہوتا ہے نا سماج میں, میاں بیوی بچے, تو جیسی ماں دیکھتی برائی کو تو بولتی بیٹھ بیٹھ ادھر ادھر ادھر نہیں جانا. لیکن جب فیملی سسٹم نہیں ہوتا ہے, بچہ کسی اور کا ہے, شوہر کوئی اور ہے, تو اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی, جانے تو کسی کوئی پرواہ نہیں, اور وہ بھی ویسے ہی نکلتا جیسے ماں باپ ہوتے. فیملی سسٹم, تو یہ فیملی سسٹم برباد کرتا ہے یہ گانا بجانا. شروعات اچھی لگتی ہے, نو ڈاؤٹ, بہت اچھا لگتا ہے سننا, اچھا لگتا ہے جاگنا, اچھا لگتا ہے, مزہ آتا ہے, انجوائمنٹ ہوتا ہے. لیکن انجوائمنٹ کی کوئی لمٹ نہیں, انٹاکسیکیشن کی لمٹ نہیں ہوتی نشے کی, وہ بڑھتا جاتا ہے. یاد رکھ یہ انٹاکسیکیشن ہے. یہ گانا بجانا یہ حرام شہوتوں کی طرف لے جاتا ہے. اسی طرح آٹھویں چیز جو حرام شہوت غلط خواہشات کی طرف انسان جاتا ہے اس کے اندر ہے, وہ یہ ہے جو ہے جہاں مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے, مرد عورت ملتے ہیں, جس کی مثالیں مالز ہو سکتا ہے, ہوٹلز ہو سکتا ہے, سپورٹس کلبز ہو سکتے ہیں, گیمز جہاں گراؤنڈز میں ہوتے وہ ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ بازار ہو سکتے ہیں, کالج کی کینٹینز ہو سکتی ہیں, کہیں بھی جہاں غیر محرم مرد اور عورت جمع ہوتے ہیں اس کو ایک دم فیشن سمجھے. آج کل کے کارنرز ہو سکتے ہیں جو بنائے جا رہے ہیں اسپیشل, جہاں لڑکے لڑکیاں جوان آتے ہیں رہتے ہیں, یہ جگہ شہوت, یاد رکھیے حرام شہوتیں پنپتی ہیں اور شیطان یہاں حرام شہوتوں کو بڑھاتا ہے, ایسی ہر جگہ جانے سے ہم بچیں. اسی طرح نویں چیز جو ہے سیٹلائٹ چینلز اور انٹرنیٹ. سیٹلائٹ چینلز اور انٹرنیٹ نے شہوت کو اتنا بڑھا دیا کہ تھاؤزنڈس آف ٹائم پرسنٹیج بڑھا دیا انہوں نے. جو کبھی ایک میگزین ہزاروں روپے میں آتی تھی جس سے انسان شہوت یا اپنی شہوت خواہشات کو غیر شرعی پوری کرتا تھا, آج وہ چیز اتنی سستی اتنی عام کی میگزین کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. انٹرنیٹ نے وہ ساری چیزوں کو لا کر ہاتھ کے اندر رکھ دیا, ہاتھ کے اندر لا کے رکھ دیا, یاد رکھی. اور سیٹلائٹ چینلز جو فحش کو ریلے کر رہے ہیں, جنہوں نے لائسنس لے رکھا ہے فحش, اور ہم بول رہے ہیں نہیں بچے ہم کو معلوم ہے, ہمارا بچے پہ ہم کو پورا بھروسہ ہے. یہ معاملے میں کسی کو کسی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. بارود اور آگ کو ساتھ رکھ کر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے کہ یہ جلیں گے نہیں بول کر, ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا انٹرنیٹ کیا جدید دور میں, تو یاد رکھیے اتنے خطرات ہیں. میں والدین سے گزارش کروں گا جس گھر میں انٹرنیٹ ہے, انٹرنیٹ ہے, جب تک آپ کے پاس کوئی فائر وال نہ ہو, اینٹی وائرس نہ ہو, پلیز اس پہ نظر رکھیے, ورنہ آپ کے بچے خراب ہو رہے ہیں, بچے خراب ہو رہے ہیں. شیطان ایسی چیز نہ چاہتے ہوئے بھی لائیں گا کہ دینی تقریر کے بیچ میں بھی کچھ تو ایڈ آ جائیں گا. کنٹرول کرنا بہت ناممکن ہے جب تک کہ آپ کو وہ چیز کا نالج نہ ہو کہ اس کی بلاک کیسا کیا جاتا ہے. یا ساری چیزوں کا آپ نے دے دیا, ایک بار تصویر دیکھی, دوسری بار کلک کر دیا, تیسری بار اس نے سیکھ لیا اندر جانا, اور اس کی زندگی یہاں سے برباد سسٹمیٹیکلی ہونا چالو ہو گئی. اس کے جوانی تک تو وادی توانائی طاقت ہیلتھ سب گنوا چکا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی طرح جو ہے دسویں چیز یاد رکھیے, وہ شمارے اخبارات, میگزینس یا پرنٹ میڈیا, یاد رکھیے, جس کے اندر یاد رکھیے بہت ساری فحش چیزیں آتی ہیں جس کو نوجوان پڑھ رہے ہیں اور اپنی جوانیوں کو اپنی زندگیوں کو برباد کریں. یہ وہ دس چیزیں تھیں جو ہماری شہوت حرام شہوتوں کی طرف انسان کو لے جاتی ہے. یہ تھا کازز. اب کیور کی طرف, علاج کی طرف آتا ہوں. شہوت کا علاج کیسے کرے, اس پر قابو کیسے کرے؟ تو پہلی چیز, شہوت کے علاج اور قابو کے لیے انسان نکاح کرے. یہ پہلا بیسٹ اور سب سے صحیح حل ہے کہ انسان نکاح کرے اور جلد سے جلد نکاح کرنے کا سسٹم ہم بنائیں. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں, اے نوجوانوں کہ گرو تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے, کیونکہ نکاح آنکھوں کو بہت زیادہ نیچے رکھنے والا اور زنا سے محفوظ رکھنے والا ہے. کیا فرمایا؟ کہ نکاح انسان کی نظروں کو نیچی کرتا ہے اور انسان کو کیا کرتا ہے؟ زنا سے محفوظ رکھتا ہے. تو شہوت کا اگر صحیح استعمال ہو جائے تو غلط استعمال نہیں ہوگا, حرام شہوت تو انسان نہیں جائیں گا. تو سب سے پہلا کام ہے نکاح کر لیں. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے, ہم لوگ نکاح چھوڑ کر باقی سارے سلوشن ماننے کو تیار ہیں. نکاح نہیں ہوتا اور جلدی تو ہوتا ہی نہیں, سوال ہی نہیں آتا. جلدی تو ہوتا ہی نہیں, کیوں؟ تو بچہ پڑھ رہا, بچی پڑھ رہی, بچہ کمائیں گا, بچی کمائیں. اچھا اس دوران انہوں نے افیئر کر لیے, شہوت کر لیے, غلط کام کر لیے, فحش کر لیے, وہ ایکسیپٹیبل ہے, لیکن شادی تو نہیں کریں گے. وہ ایکسیپٹیبل ہے, شادی تو نہیں کریں گے. سمجھ رہا؟ یہ عجیب معاملہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو اپنی شہوت پر قابو پانے کا سب سے بہترین اور مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے نکاح کر لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس کو جو ہے تاکید کی, اور جو ہے نیک عورت کو آدھے دین کی حفاظت کرنے والا بتایا. اس لیے کہ جب بیوی ہوں گی تو انسان شہوت کی طرف, بری چیزوں کی طرف, بری خواہشات کی طرف, برے کام کی طرف نہیں جائیں گا. اب مسئلہ یہاں یہ بھی ہے کہ نکاح کا مسئلہ کون حل کرے, کون سمجھائے والدین کو کہ نکاح جلدی کرنا چاہیے. جب میں اسی بات کہتا ہوں کہ والدین نکاح جلدی کریں تو لوگ بولتے رہے یہ تو آپ بھڑکا دے رہے ہمارے بچوں کو بلا کے بھڑکا دے رہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ وہ ٹی وی اور وہ ساری چیزوں کی جو فحش اور برائی ہے, جو افیئرز کر رہے ہیں, اور جو غیر مطلب شادی شدہ نہ ہونے کے بعد ہی وہ سارے عمل کر رہے ہیں جو انسان شادی کے بعد کرتا ہے, اس پر وہ نہیں. زنا جس کو نا, ٹھیک ہے وہ تو ہو جا رہا, غلط ہے, ہم اس کو اصلاح کریں گے, لیکن یہ چیز بتا تو نہیں, شادی مت بولو, باقی سب بولو. اس طرح کا مزاج بن چکا ہے. تو یاد رکھیے شادی ضروری, یاد رکھیے, اس لیے کہ نکاح انسان میں حیا پیدا کرتا ہے, یاد رکھیے. اور اگر نکاح نہ ہو تو پھر انسان جو ہے کیا ہوتا ہے, شہوت کی طرف, حرام چیزوں کی طرف, برائی کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یاد رکھیے, تو نکاح پہلا سلوشن. دوسرا, اب جو نکاح نہیں کر سکتا کسی بھی وجہ سے, مال و دولت کی کمی, صحت کی کمی, حالات نہیں ہے نکاح کرنے جیسے, یا عمر نہیں نکاح کرنے کی, لیکن شہوت میں پڑ گیا, غلط چیزوں میں پڑ گیا, تو یاد رکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو پہلے میں نے آپ کے سامنے پڑھی, جس میں آپ نے کہا کہ جو نوجوان تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے, یہ نظروں کو نیچے رکھنے میں اور زنا سے محفوظ ہے, شرمگاہ کی حفاظت میں اچھا ہے. جو ایسا نہ کر سکے تو وہ شخص روزے رکھے, اس لیے کہ روزہ ڈھال ہے. پھر جو شخص ایسا نہیں کر سکتا وہ کیا کرے, روزہ رکھے, کیونکہ روزہ ڈھال ہوتا ہے. یاد رکھیے, روزہ ڈھال ہے, جہنم کی آنکھ سے روزہ ڈھال ہے, شہوات سے روزہ ڈھال ہے, برائیوں سے روزہ ڈھال ہے, فحش گوئی سے. انسان کتنا بچتا ہے روزے کی حالت میں, تو کافی وہ روزہ رکھے. تو جو لوگ نکاح نہیں کر سکتے تو وہ کیا کریں گے, پھر روزہ رکھیں گے. یاد رکھیے, اور یہ بڑی اہم چیز ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے کہ انسان جو نکاح نہ کر سکے, اپنی شہوت پر قابو پانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ روزہ ہے. یاد رکھیے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بخاری کی روایت ہے, اور بے شک روزہ ایک ڈھال ہے, آپ نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے. یاد رکھیے, اور تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی جو ہے لکھتے اور فرماتے ہیں کہ جب بھی کھانا کم ہوتا ہے, جب بھی کھانا کم ہوتا ہے تو شہوت کمزور ہو جاتی ہے, اور جب شہوت کمزور ہو جاتی ہے تو گناہ کم ہوتے ہیں. جب کھانا کم ہوتا ہے تو شہوت کمزور ہو جاتی ہے, شہوت کمزور ہو جاتی ہے تو گناہ بھی کم ہوتے ہیں. تو لہٰذا روزہ رکھنا یہ ایک سائنٹیفک سلوشن ہے. یاد رکھی, جو انسان نکاح نہیں کر سکتا, شہوت پر قابو پانا ہے, یہ اس کا حل ہے. یاد رکھی, اسی طرح جسمانی طاقت کو نفع بخش چیزوں میں استعمال کیجیے. جسمانی طاقت کو جب نفع بخش چیزوں میں استعمال نہیں کیا جاتا تو نوجوانی کے عالم میں یہ ایکسٹرا جو انرجی ہوتی ہے, یہ انرجی کو نوجوان غلط چیزوں میں نکال دیتے ہیں, غلط کاموں میں نکال دیتے ہیں. تو اس ایکسٹرا انرجی کو, اس طاقت کو, اس توانائی کو, اس قوت کو صحیح جگہ لگایا, اور یہ تب ہو سکتا ہے جب والدین پری پلانڈ ہو. دعوت اسلام ہے, اصلاح معاشرہ ہے, خدمت خلق ہے, سماج کے میں مسکین, معذور, مسافر ہیں, ان کی مدد ہے, اور کتنے سارے سوشل ورک ہے جو ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے بچوں کو خالی بیٹھنے دیتے ہیں, ٹی وی دیکھنے دیکھتے ہیں, گیمز کے اندر چار چار پانچ پانچ چھ چھ گھنٹے لگانے دیتے ہیں, لیکن ان کو گائیڈ نہیں کرتے ہیں کہ اس ایکسٹرا انرجی کو کیسے یوز کیا جائے. ان کو کثرت کروائیے جو تھوڑی بہت کثرت ہو سکتی ہے تاکہ وہ فٹ رہے. اس کے بعد ان کو بہت سارے مختلف سپورٹس کے علاوہ بہت سارے چیزوں میں انوالو رکھیے, سوشل ورک میں انوالو رکھیے, محلے کے اندر ایک پروگرام چلائیے, ہم جھاڑ لگائیں گے, فلاں چیز کی حفاظت کریں گے, یہ کام کریں گے, یہ کار خیر کریں گے. سمجھدار اور بڑے ہو جائے تو دعوت اسلام کا معاملہ ہے, لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کا معاملہ ہے, معاشرے میں جو برائی ہے اس کی اصلاح کرنے کا معاملہ ہے, اور خدمت خلق میں تو کتنے شعبے ہیں, سوشل ورک, کتنے شعبے ہیں. کیا کچھ برائی ہمارے علاقوں میں نہیں ہے؟ گندگی کا معاملہ لے لیجئے, نالیاں کھلی پڑی ہے, جو ہے لوگ کچرا پھینک دیتے ہیں اس کی اصلاح کریں، یہ سوشل ورک کی بھائی یہاں نہیں پھینکا جائے، وہاں کئی چیزیں لیکن وہاں نہیں ہوتے ہیں. ہمارا نوجوان اپنی جوانی کو برباد کرتا خالی وقت، اور اب تو خالی وقت گزارنے کا ایک بہترین ڈیوائس مل گیا، ریچارج کرو اور پڑے رہو گھر میں. مطلب 10 دن میں نہیں نکلے تو کسی کو فکر بھی نہیں کہ کیوں نہیں باہر آیا، کہ تو اس کو بھی پرواہ نہیں دنیا میں کیا چل رہا ہے. آپ دیکھو اتنا ایڈکشن ہی خالی وقت تو غلط استعمال کرنے کا نتیجہ انٹرنیٹ کا ہو گیا ہے کہ رات میں بھی کوئی ساؤنڈ سلیپ سکون سے نیند نہیں لے رہا. آج کل کیا ہوتا ہے، رات میں سو رہا اور رات میں بج جاتا ہو، ٹو ٹو بج جاتا ہو تو اٹھ کے وہ جواب دے رہا. اب پہلے تو بھی ایس ایم ایس آتا تھا، اب تو کہیں کچھ نوٹیفیکیشنز اور کیا کیا رہے، جواب دے رہا ہو، لائک کر رہا، ریپلائی کر رہا اور پھر سو رہا. پھر آدھی رات کو 4 بجے کو میسج آ رہا، اٹھ کے اچھا ایسا بولا اس نے، دوسرا کمنٹ دے رہا نیند میں، پھر سو جا رہا. پھر صبح اس کو اٹھتے فجر کا خیال نہیں، صبح اٹھتے وہ کمنٹ کا جواب دے رہا، اٹھتے کھول کے کمنٹ کا جواب دے رہا. نیند کھلتے ہی سب سے پہلے انٹرنیٹ لگتا، اور نیند لگنے کے لیے بھی اگر انٹرنیٹ نہیں آتا تو نیند نہیں آتی، بے چینی ہوتی پورا رات، انٹرنیٹ بند ہے نا. تو اگر آپ کو بغیر ہینڈ سیٹ کے آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ بیمار ہو چکے ہیں، آپ بیمار ہو چکے ہیں میرے بھائی. اس بیماری کو دور کیجیے یا اس کا صحیح استعمال کیجیے، ٹھیک ہے. تو نفع بخش کاموں میں وقت کو لگائے. خالی وقت پھر کیا کرتا ہے، انسانوں کو بیکار کرتا ہے، اور جسمانی طاقت اور نفع بخش اس کا جو ہے، اس طاقت اور وقت کا استعمال یاد رکھیں. شہوت انگیزی سے اجتناب، ایسے سارے چیزوں سے اجتناب جو شہوت کی طرف لے جاتے ہیں، سارے چیزوں سے. وہ کیا کیا ٹولز ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹی وی ہو سکتا ہے، انٹرنیٹ ہو سکتا ہے، بازار ہو سکتا ہے، میگزینس ہو سکتے ہیں، شمارے ہو سکتے ہیں، کہیں بھی جہاں شہوت بڑھنے کا ڈر ہے وہاں سے اپنے آپ کو دور رکھے کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس سے شہوت جاگ جاتی ہے اور بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں، میں ان چیزوں سے دور رہوں گا. والدین اس کی فکر کرے. ایک زمانہ تھا بچوں کو لے کر والدین پارک میں جاتے تھے، اب تو پارک بھی وہ جگہ نہیں رہی، اس لیے کہ شہوت انگیز لوگوں نے پارکوں کو بھی گندا کر کے رکھ دیا ہے نا. پارکوں کا بھی حال ہے کہ اگر بچہ کوئی پارک میں چلا جائے، کہ جھاڑ کے پیچھے جائے تو وہ بھی ڈر جاتا ہے، اپنے بولنا پڑتا ہے ادھر مت دیکھو ذرا ادھر ادھر. اب وہ آ کے پوچھتا وہ آنٹی کیا کر رہے تھے انکل کے ساتھ، بیٹے بیٹے کچھ نہیں کر رہے تھے بیٹے، وہ کچھ نہیں کر رہے تھے، نہیں وہ ایسا کیوں کر رہے تھے، اب ان کو ایکسپلین کرو. اور اس عمر سے ہی وہ شہوت سمجھا. تو یہ بہت اہم ہے یاد رکھیں کہ آپ ان جگہوں سے ہی بچیں. میں بول رہا ہوں حکومت کا یہ کام ہے، گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ جہاں پارکس ہیں اس میں کچھ مورل لا ہو کہ کون کیا حرکت کرے، اس لیے کہ وہاں کیا ہوتا ہے، لوگ جا رہے اپنے بچوں، بچے بگڑ جاتے ہیں سب چیزیں دیکھ. تو ایسی ہر جگہ سے، سچویشن سے، سیناریو سے، پلیس سے، چیزوں سے، تھنگس سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کی حفاظت کرے، جس سے شہوت انکریز ہو جاتی، بڑھ جاتی، ایکسیڈ ہو جاتی، ایکسس ہو جاتی ہے. اگر یہ ہم نے نہیں کیا یاد رکھیے تو بہت حالات برے ہیں اور سنگینی کی طرف حالات جا رہے ہیں. اور خاص طور سے ایک چیز کہوں گا، عورتوں سے تاکید کروں گا، مسلم عورتوں سے خاص طور سے، کہ اپنے لباس پہ بڑا دھیان دیں، اس لیے کہ اس سے معاشرہ بہت برباد ہو رہا ہے آپ کے پتلے، کم تر، چھوٹے، تنگ، چست لباسوں کی وجہ سے. اور پردہ پھر غائب ہے اس پر، اتنا سا مسئلہ، اسے پردہ بھی غائب. چلو برقعے کے اندر ہوتا تو سمجھ میں آتا، اس کے بعد پردہ بھی غائب. اب اس سے سماج میں نوجوان کیا کر پائیں گے، بگاڑ کیسے نہیں آئیں گا، شہوت کیوں نہیں بھڑکیں گی، برائی کیوں نہیں عام ہوں گی، پھر چاہے سامنے والے اور شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہو، کچھ نہ کچھ تو پرابلمس کریٹ ہونے والے ہیں، چونکہ شہوت بڑھنے کا یہ ذریعہ ہے. اسی طرح پانچویں چیز جو ہے شہوت پر کنٹرول کر سکتے وہ یہ ہے، جب کوئی عورت بھلی لگے تو اپنے بیوی کے پاس انسان جائے. یہ شادی شدہ لوگوں کے لیے حل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت تم کو راستے میں دکھے اور تم کو بھلی لگے، شہوت جاگ جا، دل اس پر آ جائے، اپنے گھر میں چلے جاؤ، اس لیے کہ جو اس کے پاس ہے وہ تمہاری بیوی کے پاس بھی ہے. اس سے انسان کنٹرول کر لیتا ہے اپنی شہوت کے اوپر. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے. مطلب غیر محرم عورت کو شیطان کیا کرتا ہے، عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے. مطلب جب آتی ہے تو ایسا لگتا کہ بہت خوبصورت، چونکہ شیطان اس کو ایکسٹرا بیوٹیفائی کر دیتا، آپ کو اٹریکشن زیادہ ڈال دیتا. تو عورت شیطان کی شکل میں بولے تو بری شکل میں نہیں، شیطان اس کو ایکسٹرا بیوٹیفائی کر کے بتاتا بہت خوبصورت، دیکھ دیکھ کتنی خوبصورت ہے. شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے اور شیطانی صورت میں ہی واپس جاتی ہے. گو جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے تو اپنی بیوی کے پاس آئے. اور ایک روایت آپ نے فرمایا، بے شک اس بیوی کے پاس بھی وہی ہے جو کچھ اس عورت کے پاس ہے، ٹھیک ہے. اور یہ سارا معاملہ ہے اچانک دیکھنے والی نظر کے لیے، اچانک دیکھنے والی نظر، مطلب اچانک دکھ گیا تو ہے یہ معاملہ اچانک. یہ نہیں کہ انسان خاص طور سے بیٹھ کے گھورا گھاری کرتے رہے کنٹینیوسلی اور پھر کرے، پھر تو کوئی ایشو، پھر تو حل ہی نہیں ہے اس کا. مطلب میں خود اپنے ہاتھ کاٹ اور بولوں یار کتنا تکلیف ہوتی نا ہاتھ کٹا تو، پھر دوسرے دن پھر کاٹو بولو کتنی تکلیف ہوتی نا ہاتھ کٹی تو، یہ تو ایشو ہے. یہ تو اس کے لیے جو بچنا چاہتا ہے، دیکھ گیا نظروں کو نیچے کر لیا تب ہوں گا یہ، ورنہ اگر دیکھتے رہے پھر بولے اچھا حدیث میں ہے نا بیوی پہ اب دیکھوں پورا گھروں سب کرو پھر بیوی پہ جاؤں، یہ نہیں. یہ تو پڑھنے والی اچانک نظر ہے کہ استغفر اللہ، نیچے دیکھا اور آپ جو ایسا لگا خواہش ہوگی تو بیوی کے پاس چلے جائے. یہ یاد رکھے اس کا حل ہے اگر انسان نکاح شادی شدہ. چھٹی چیز جو ہے، بلا ضرورت عورتیں گھر سے نہ نکلیں. بلا ضرورت عورتیں گھر سے نہ نکلیں، اس لیے کہ جب بلا ضرورت عورت گھر سے نکلتی ہے تو بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں، اور شیطان اس کو تاڑتا ہے، دیکھتا ہے، لوگوں کو اکساتا ہے، بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے، اس کی طرف اٹریکشن دلاتا ہے اور بہت ساری برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اور بہت سارے نوجوانوں کے خراب ہونے کی وجہ ہے بے جا لڑکیوں کا گھروں سے اور عورتوں کا باہر نکلنا، یہاں تک کہ اس کو روکا جائے۔ اسی طرح ساتویں چیز جو شہوت پہ کنٹرول کے لیے ہم کریں گے وہ یہ ہے، خوب اللہ سے دعا کرے اور اذکار کرے۔ دعا اور اذکار سے انشاءاللہ عزیز یہ شیطانی خیالات وسوسے آ رہے شہوت کے لیے وہ آپ دور کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ یہ جو خیالات مجھ پہ آ رہے اس کے اس وجہ جو ہے قابو دے، اے اللہ جو ہے اس کے اذکار جو ہوتے تاکہ دل ہمارا اللہ کے ذکر میں لگا رہے، برائی کی طرف نہ مائل ہو، تو دعاؤں کا ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، اس لیے کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کا ذکر کرتے، یاد رکھیے، تو اللہ تعالی ہمارے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اور قرآن کے اندر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر جو ہے 33 اور 34 میں اللہ نے فرمایا، اور میں گزارش کروں گا نوجوانوں سے اور نوجوانوں کے والدین سے، ضرور اپنے بچوں کو سورہ یوسف ضرور پڑھائیں۔ سورہ یوسف جو نوجوان پڑھیں گا انشاءاللہ یہ وہ نوجوان ہیں، یہ وہ نوجوان ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو اللہ رب العزت نے خوبصورتی کا ایک بڑا حصہ دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا حصہ، یہ نبی ہے اللہ کی، اور نسل کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے تو وہ اعلیٰ حسب کہ ابراہیم علیہ السلام جد اعلیٰ ہے، ابراہیم، ابن اسحاق، ابن یعقوب، ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، تو یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یہ تو آپ کا شجرا ہے، یہ نسب ہے۔ اور خوبصورتی، اتنی خوبصورتی اسی کو انتہائی ادا، ایک حصہ آپ فرماتے خوبصورتی کا دیا گیا تھا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے سب سے خوبصورت انسان تھے، یاد رکھیے، لیکن آپ کی شخصیت کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کے چہرے پہ روب اور جلال دیا تھا، لوگ زیادہ دیر دیکھ نہیں پاتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس یہ نہیں تھا، خوبصورتی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق سے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت مرتبہ گیا، لیکن اگر تم مجھ سے کہو نا وہ کیسے دکھتے تھے تو نہیں بتا پاؤں گا، نہیں بتا پاؤں، کیوں کہ جب میں جاتا یہ سوچ کے جاتا کہ آپ کے چہرے مبارک کو غور سے دیکھوں گا، نظر اٹھتی کہ ایسی ہیبت طاری ہوتی کہ نظر نیچے ہو جاتی، روب وہ جلال وہ دبدبہ تھا اللہ کے رسول کا، کہ وہ کہتے ہیں نیچے ہو جاتی، تو اگر تم مجھ سے پوچھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے، میں شاید ڈسکرائب نہیں کر پاؤں گا، نہیں کر پاؤں، اتنے خوبصورت۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ ایک مرتبہ رات میں میری سوئی گر گئی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کی سوئی نہیں مل رہی، آپ نے نیچے دیکھا، نزدیک جب گئے تو آپ کے چہرے مبارک کی روشنی میں نے سوئی کو ڈھونڈ لیا، آپ کے دانتوں سے روشنی نکل جائے، مسکراتے تھے، صحابہ دیکھتے تھے اس کو، تو اتنے خوبصورت، لیکن آپ کے پاس ایک روب اور جلال تھا، اس لیے عورتوں نے آپ کے ساتھ وہ حرکت نہیں کی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ خوبصورت نوجوان، سورہ یوسف ایک بہترین قصہ، ایک سب سے خوبصورت نوجوان کا، اس کو ضرور پڑھیں کہ اس پر اس عورت نے جو نظر ڈالی، کیسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے مدد کی، کیسے آپ نے اپنے رب کو یاد کیا اور اس گناہ کے بدلے جیل جانے کو محبوب سمجھا اور اپنے لیے بہتر سمجھا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا بھی یہاں نقل کی، یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے، اس نے کہا اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب دعوت دیتے ہیں۔ وہ جو ہوا نا عزیز مصر کی جو بیوی تھی، سب بڑے بڑے لوگ، چونکہ بات پھیل گئی کہ اس نے اپنے جو ہے غلام پر نظر ڈالی، غلام پر نظر ڈالی، تو اس نے سب کو دعوت دی، جمع کیا، بلا کر بٹھا دیا، چوریاں دے دی اور سبزی یا پھل دے دی کاٹنے کے لیے، انہوں نے دیکھا جب یوسف علیہ السلام گزرے، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، ٹھیک، اور حسد کی، تو جب یوسف علیہ السلام دعا کر رہے اللہ سے کہ اللہ قید خانہ بہت اچھا ہے میرے لیے، یہ جو عورتیں کر رہی نا حسد بہت ڈینجرس ہے میرے لیے، دعوت دے رہی ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائیں گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، اللہ اگر تو ان کے فریب کو نہیں ہٹائیں گا نا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اس سے ان عورتوں کا فریب ہٹا دیا، بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ شہوت، آپ کہہ رہے ہیں اللہ اگر یہ بار بار ایسا کرتا ہے تو میرے پہ قابو پا جائیں گے یہ لوگ، دعا کر رہے ہیں تو دعا کیجئے کثرت سے، اللہ میری شہوت بہت بڑھ گئی ہے، کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، دعا کیجئے، اذکار کیجئے، انشاءاللہ عزیز یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ابو داؤد اور جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، شہوت سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول دعا مانگتے ہیں، سنیے ذرا دعا کے الفاظ، اے اللہ آپ نے فرمایا کہا اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی وہ دعا کے الفاظ دیکھیے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سماعت کے شر سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بصارت کے دیکھنے کے شر سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں زبان کے شر سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دل کے شر سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں منی کے شر سے، شہوت کے شر سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پناہ مانگی آپ نے، دعا سکھلائی، آنکھوں کی پناہ، آنکھوں کی شر سے پناہ، کانوں کی شر سے پناہ، دل کی شر سے پناہ، زبان کی شر سے پناہ، اور منی کی شر سے پناہ، شہوت کی شر سے پناہ آپ نے سکھائی۔ دعائیں کیجئے کثرت سے، اذکار کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں جو اس معاملے میں محفوظ ہوں گے۔ آٹھواں پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کے خطرناک نتائج پر غور و فکر کیجئے۔ شہوت پہ کنٹرول نہیں کریں گے، شادی نہیں ہوئی تو جسم خراب کر لیں گے اپنا، ہے نا؟ بہت سارے نوجوان اپنا جسم خراب کر لیتے شادی سے پہلے، خراب اس طرح سے کرتے کہ اپنی طاقت توانائیوں کو بس یہ شہوت کو دیکھ کر، اور جس کو کہیں گے غیر فطری عمل کر کے برباد کر دیں، بالکل کمپلیٹلی ڈسٹارٹ برباد کرتے ہیں، اور شادی سے پہلے پھر لوگوں کے پاس اور حکیموں کے گھروں کے چکر مارتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ برباد ہو چکے ہیں، پریکٹیکلی دے آر فیلڈ، فیل ہو چکے ہیں، اب ڈرتے ہیں اپنے آپ سے۔ اس نتیجے کو یاد کیجیے، ارے بہت خطرناک نتیجہ ہے اس کا، بہت خطرناک نتیجہ۔ یہ نتیجے پہ غور کیجیے، اگر اللہ نہ کرے اگر مجھ سے زنا ہوں گے تو آخرت میں میری پکڑ ہوں گی، نہیں نہیں بہت خطرناک، میں نہیں جاؤں گا اس طرح۔ غور کرے، فکر کرے کہ اس کا رزلٹ کیا ہو رہا ہے، رزلٹ خطرناک ہے، تو اگر انسان غور کرے گا دنیا کے نقصانات اور آخرت کے نقصانات، تو انشاءاللہ عزیز پھر اس طرف بڑھنے کی وہ کوشش ہی نہیں کرے گا۔ ٹھیک، آئیے نائنتھ پوائنٹ یہ کہ برے خیالات کا دفاع کیجیے، برے خیالات پر قابو پائیے۔ یہ برے خیالات اور برے خیالات پہ آپ نے قابو نہیں پایا تو ہوتا کیا ہے؟ بلا شبہ افکار، سوچ، خیال ارادوں میں تبدیل ہوتا ہے، ارادہ عمل کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر انسان وہ کر بیٹھتا ہے جو اس نے ارادہ کیا تھا، سوچا تھا۔ تو سوچ شروع ہوتی ہے اور اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی نے سوچا یہ لڑکی مجھے اچھی دکھ رہی ہے، میں اس کو جو ہے افیئر کر کے رہوں گا، اپنے قابو میں کر کے رہوں گا، یہ ارادہ ایک سوچ تھی۔ سوچ ارادوں میں تبدیل ہوتی ہے کہ چلو آج کوشش کر کے دیکھتے ہیں، ارادے عمل کی طرف متوجہ کرتے بڑھاتے ہیں، اور پھر انسان کرتا ہے۔ تو اپنے خیالات کو پاک رکھیے، برے خیالات کا دفاع کیجیے، اس پہ کنٹرول کیجیے، کبھی کبھار وہ کنٹرول میں نہیں آتے، کنٹرول کیجیے، اس کو روکیے، یاد رکھیے، اس لیے کہ برے خیالات بہت بہت بہت زیادہ خطرناک جو ہے فتنہ مچاتے ہیں سماج کے اندر، اس لیے کہ ہر خیال ہی بعد میں عمل کے پیچھے بیس بنتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت دل میں ہوتا ہے، تو خیال تو تھا جس سے عمل کیا آپ نے، انما الاعمال بالنیات، عمل نیت سے ہے، مطلب خیال آتا ہے پھر عمل کرتا ہے۔ اپنے خیالات پہ نوجوان سے زبردست قابو پائے، کنٹرول کرے، برا خیال آتے ہی اللہ میں پناہ مانگے، شیطان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسرے کام کرے۔ آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک واقعہ سناتا ہوں کہ برے خیالات سے کیسے بچنا چاہیے، اور بہت سارے لوگ برے خیالات سے ڈر کے سمجھتے ہیں میرا ایمان ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ سنیے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اور کہا اللہ کے رسول، جو ہے انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول میرے دل میں کچھ ایسے خیالات آتے ہیں ہم میں سے کوئی ان کو بیان بھی نہیں کر سکتا، ایسے خیالات ہمارے دلوں میں کبھی آتے ہیں کہ ایکسپلین کرنا، بیان کرنا بھی ناممکن ہوتا ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما کہا کیا واقعی اسی طرح ہوتا ہے کہ برے خیالات آتے ہیں؟ انہوں نے کہا، اور کہا کیا تم اس کو اپنے جی میں برا بھی سمجھتے ہو؟ مطلب ایسا، ارے نہیں غلط خیالات اچھے نہیں ہیں، تو کہا ہم بالکل اس کو جی میں برا سمجھتے ہیں۔ تو کہا یہ تو واضح ایمان کی دلیل ہے تمہارے پاس، بہت سے لوگ خیالات آئے نا، وسوسے آئے تو نماز پڑھنا چھوڑ دیتے، کیوں بہت آ رہے وسوسے، یہ تو ایمان کی دلیل ہے تمہارے، گندے گندے وسوسے آتے۔ صاحب نے کیا کہا، ایسے وسوسے آتے خیالات کہ آپ کو تو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو کہا ایسے ہی ہے پکا؟ تو کہا، تو کہا یہ تو واضح ایمان کی دلیل ہے تمہارے، تو شیطان آتا ہے نا، شیطان ایمان والوں کے پاس آتا ہے نا۔ سنیے دوسرا واقعہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ایسا بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، بولتے بھی آ کے، وہ فرماتے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ابو داؤد کی روایت ہے، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک اپنے دل میں ایسا وسوسہ پاتا ہے کہ جس کو بیان کرے تو ایسا لگتا ہے کہ جل کر کوئلہ ہونا زیادہ اچھا، لیکن بولنا اچھا نہیں، کچھ بھی خیال آتا ہے، اتنے گندے کہ بولنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جانا، بولنا نہیں لگے۔ اس کے لیے آسان ہے ان لوگوں کو بتانے سے زیادہ، مطلب کوئلہ بننا زیادہ، بتانے زیادہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ، آپ نے یہ کہا، کیا کہا آپ نے؟ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تین مرتبہ کہا، اور کہا تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے شیطان کے مکر و فریب کو صرف تیرے دل پر وسوسوں تک کنٹرول میں رکھا، اس کے آگے کچھ بھی نہیں، صرف وسوسے تک ہی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ، تو لہٰذا تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ بہت بڑا ہے، بچ گئے تم، کہ شیطان نے صرف وسوسوں تک، خیالات تک تم کو شکنجے میں لیا ہے، اس کے آگے وہ تم کو کچھ نہیں کر پایا، الحمدللہ الحمدللہ، بڑی بات ہے۔ تو جن لوگوں کو وسوسے آتے ہیں نا ان کے لیے پھر شیطان نے پناہ مانگی اللہ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. اسی طرح شیطانی خیالات کو رحمانی خیالات سے چینج کیجیے. جیسا شیطان خیال ڈال رہا گندے گندے خیالات، تو اچھے اچھے خیالات لائیے آپ، لوگوں کے لیے گارڈن بنا دوں گا، لوگوں کی سہولت کر دوں گا، پانی کا نظم کر دوں گا، کھانا کھلاؤں گا ایک دن انشاءاللہ، اللہ نے مال دیا تو مسجد تعمیر کروں گا، مدد کروں گا یتیموں کی، اچھے خیالات ریپلیس کیجیے. برے خیالات آ رہے کہ اس کو مار دو، اس کو قتل کر دو، عورت کو لے کر بھاگ جاؤ، فلاں کرو، یہ کرو، اس سے زنا کر لو، فلاں کرو، ریپلیس کیجیے اس کو خیال کہ میں انشاءاللہ امت کی مسلمہ کی جو لڑکیوں کے نکاح ہیں ان کے نکاح کرانے میں مدد کروں گا. ریپلیس کیجیے، مطلب فوراً برے خیالات کو نیک خیالات سے ریپلیس کیجیے، ورنہ خیال آئیں گے، فکر بنے گی، فکر بنے گی، ارادہ بنے گا، ارادہ بنے گا، عمل پہ ہو جائیں گا ان سے، اور عمل کر کے گناہ کر پڑے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے. دس اور آخری پوائنٹ، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یاد رکھیے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور وہ پوائنٹ کیا ہے؟ خائن نظر سے اجتناب. خائن نظر، وہ نظر جو خیانت کرتی ہے. اس لیے کہ اصل جو شہوات جو ہم کو کنٹرول میں کرتی ہے نا، وہ شروعات یہیں سے ہوتا ہے. تو نظر پہ کیسے کنٹرول کیا جائے، اس کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چونکہ یہ دس اور آخری پوائنٹ ہے بچنے کے لیے. اور سب سے امپورٹنٹ پریکٹیکل ایمانیات وغیرہ، وہ سب عمل ہم بتاتے ہوئے آگے. اب ایمان وغیرہ، ذکر، اذکار سب ہو رہا، لیکن نظر ہی کنٹرول میں نہیں تو باقی چیز عمل نہیں. مطلب آپ دوا کھا رہے بیماری کے لیے اور وہ بیماری بھی کھاتے ہیں کہ جس سے بیماری بڑھتی ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یاد رکھیں. تو آخری پوائنٹ ہے کہ قائم نظر سے اجتناب. نظر، اب یہ بڑا اہم پوائنٹ تھا، یاد رکھیں کہ نظر اگر حفاظت نہیں ہوگی نا تو باقی ساری چیزیں نہیں ہوں گی. آئیے سب سے پہلی چیز تو یہ سورہ غافر، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے دیکھی کیا فرمایا اور کہا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ فرماتا ہے وہ خیانت کرنے والی آنکھ کو اور سینوں کے پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. خیانت کرنے والی آنکھ کو اور سینوں کے پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول بیان کرتے کہ یہ خائن نظر کیا ہوتی ہے جو میں نے بولا. وہ کہتے ہیں کہ خیانت کرنے والی آنکھ کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اس سے مراد وہ آدمی ہے جو کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہاں پر کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے، یا کسی قوم پر سے گزرتا ہے اور وہاں کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے اور جب لوگ نہیں دیکھتے تو عورت کو دیکھتا ہے، اور جیسے لوگ دیکھنے لگے تو نیچے نظر کر کے بیٹھ جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں خائن نظر. کہ آپ کسی گھر میں گئے، کوئی عورت آئی تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، اور جیسے کوئی گھر والا ہے تو ایک دم ایسا کہ لوگ بولے ماشاء اللہ کتنا بچہ، نظریں بھی نہیں اٹھاتا. اس کو بولتے خائن نظر، کی آدمی چپکے سے دیکھے اور نظروں کو نیچے کر لے، جو دیکھنا ہے دیکھ لے اور جیسے کوئی اس کو دیکھنے لگے نیچے. خائن نظر سے بچیے، اس لیے کہ نظر اگر نہیں ہوں گے نہ، یاد رکھیے، کنٹرول تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سورہ نور میں اللہ رب العزت نے اسی لیے سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہا، مومن مردوں سے کہہ دو نظروں کو نیچے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کریں. شرمگاہ کی حفاظت تبھی ہو سکتی، یاد رکھیے، جب نظروں کو نیچے رکھا جائے، ورنہ شرمگاہ کی حفاظت بھی یاد رکھیے نہیں ہو پائیں گی، یاد رکھیے. اور علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے بڑا پیارا قول ہے، آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جواب الکافی میں وہ لکھتے ہیں، اور یہ نظروں کے تعلق سے وہ کہتے ہیں، عموماً نظر ہی ان تمام حوادث کی اصل بنیاد ہو، جتنے حادثے دنیا میں ہوتے ہیں نا نظر اس کی بنیاد ہے، مطلب شروعات اس سے ہوتی ہے، تمام حوادث کی بنیاد اور اصل ہے، جو انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس لیے کہ خطرات نظر سے ہی جنم لیتے ہیں، نظر سے ہی برائی جنم لیتی ہے دیتے ہیں، ان خطرات سے افکار جنم لیتے ہیں. جب نظر دیکھتی ہے تو فکر پیدا ہوتی ہے، افکار جو ہے جنم لیتے ہیں، ان افکار سے شہوت جنم لیتی ہے، ان افکار سے شہوت جنم لیتی ہے، شہوت سے ارادے بنتے ہیں، پھر لکھتے ہیں یہ ارادے پختہ ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ عزم مصمم بن جاتے ہیں، پکا ارادہ بن جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں لازمی طور پر فیل واقع ہو جاتا ہے. کتنے سٹیپس لکھ رہے ہوں، نظریں دیکھتی ہیں، بار بار دیکھتی ہے، فکر میں تبدیل ہوتا ہے، فکریں جو ارادوں میں تبدیل ہوتی ہے، ارادے پکے ارادے میں تبدیل ہوتے ہیں، پکا ارادہ عمل کی طرف پھر انسان کو مجبور کر دیتا ہے. پھر وہ لکھتے ہیں پر فیل واقع ہو جاتا ہے جب تک کہ اس پر کوئی رکاوٹ نہ پیش کی جائے، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں. مطلب جب تک کہ نظروں پر رکاوٹ نہ پیش کی جائے، کنٹرول پھر نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ہم کو اپنی نظروں پر کنٹرول کرنا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے لیے ایک حصہ زنا کا لکھ دیا ہے جو اس سے یقین ہو کر رہے گا، چنانچہ آنکھ کا زنا یہ ہے کہ اس کا دیکھنا آنکھ کا زنا ہے. آنکھ وہ چیز دیکھتی ہے جو دیکھنا نہیں چاہیے، یہ اس کا زنا ہے، اور وہ زنا آنکھ سے بھی ہوتا ہے، بد نظری جس کو عام زبان میں کہیں گے. تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری نظروں کی حفاظت کریں. اس میں سب سے بہترین اصول جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، اچانک پڑنے والی نظر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نظر پھیر لینے کا حکم دیا. مطلب ایک صحابی نے کہا، اللہ کے رسول میں نظر ڈالتا ہوں تو اچانک کوئی چیز دکھ جاتی، تو کہا نظر پھیر لو، یہ اس کا علاج ہے. دوسری جگہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کے پیچھے نظر نہ لگاؤ، اس لیے کہ پہلی نظر تو جائز ہے مگر دوسری نگاہ جائز نہیں. مطلب نظر کے پیچھے نظر نہ لگاؤ, کوئی چیز حرام تھی نہیں دیکھنا چاہیے, دکھ گئی فوراً پھیلو, نظر کے پیچھے اور نظر نہ لگاؤ, اس لیے کہ پہلی نظر معاف ہوتی ہے دوسری نہیں. تو لہٰذا ایک آدھ بار کوئی چیز دکھ گئی, اچانک نظر پڑ گئی, فوراً آنکھیں پھیر لے, انشاءاللہ عزیز مسئلہ حل ہو جائے گا. آخر میں آئیے 10 پوائنٹ بہت سرسری طور سے, نظر نیچی رکھنے کے فائدے اور نظر نیچی نہ رکھنے کا نقصان. نظر کو نیچے رکھنے کے فائدے اور نیچے نہ رکھنے کا نقصان سنیے آپ بغور بغور. پہلی چیز, اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی ہے, اس میں سعادت بھی ہے اور اجر بھی. نظروں کو نیچے رکھنا اللہ کا حکم ہے, اس میں سعادت بھی ہے اور اللہ کے حکم کی پیروی بھی. دوسرا, زہر آلود تیر کے اثر سے دل سلامت رہتا ہے. زہر آلود تیر جو کہیں سے بھی نکل سکتا ہے آپ کی طرف, زہر آلود تیر سمجھا نظروں کا تیر, تو اس سے آپ کا دل محفوظ رہتا ہے. تیسرا, اس سے دل میں اللہ کا انس پیدا ہوتا ہے. جو لوگ نظر نیچے رکھتے ہیں نا, اس سے اللہ کی انسیت قربت پیدا ہوتا ہے اور دل اس کے ساتھ لگا رہتا ہے. اور یہ لذت وہ انسان نہیں پا سکتا جو اپنی نظروں کو بے لگام چھوڑے ہوئے. جو آدمی بے لگام نظروں کو چھوڑتا ہے نا, وہ اللہ کی قربت بھی حاصل نہیں کر سکتا, یاد رکھیے. اس لیے کہ اس کا دل متفرق ہو جاتا ہے, تو یہ ممکن نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر اس کا دل جمع ہو جائے, تو وہ اللہ کی محبت بھی دل سے نکل جاتی ہے, اس کی نظریں کنٹرول میں نہیں رہتی. چوتھی چیز, دل کو تقویت ملتی ہے اور خوشی پاتا ہے. جیسا کہ نظر کو بے لگام چھوڑنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے اور ہمیشہ انسان غم میں رہتا ہے, جو انسان نظروں کو اپنے حفاظت کرتا ہے اس کو فائدہ کیا ہے, دل مضبوط ہو جاتا ہے اس کا اور خوشی ملتی ہے. جو ایسا نہیں کرتا دل کمزور ہو جاتا ہے اور غم میں انسان زندگی گزارتا ہے. پانچویں چیز, نظر کی حفاظت سے دل کو ایک نور ملتا ہے. جیسا کہ بد نظری کے نتیجے میں ظلمات دل اندھیر ہو جاتا ہے, اس پہ کالا دھبا آ جاتا ہے. اسی طرح چھٹی چیز, نظر کی حفاظت کے نتیجے میں انسان کو بصیرت اور ایسی سچی فراست ملتی ہے, سمجھ ملتی ہے, سوچ ملتی ہے, جس سے انسان حق اور باطل اور سچ اور جھوٹ میں فرق کر لیتا ہے. حق اور باطل سچ فرق, مطلب کچھ انسان جو تقوی اختیار نظروں کو نیچے رکھتے ہیں, فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو بھانپ لیتے فوراً کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے, صلاحیت پا لیتا ہے. اس چیز سے وہ لوگوں کے ساتھ اپنے تمام معاملات میں فائدہ اٹھاتا ہے, سمجھ جاتا ہے, فائدہ اٹھاتا ہے. اور یہ چیز اس کے لیے صحیح فیصلہ کرنے میں دانش مندانہ قدم اٹھانے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے. ساتواں پوائنٹ, دل میں بہادری اور ثابت قدمی آتی ہے, تو ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ بصیرت کی دلیل اور حجت جمع کر دیتے ہیں اور اسے غلبہ دیتے ہیں, قدرت دیتے ہیں اور قوت سے نوازتے ہیں. آٹھواں پوائنٹ, شیطان کے چور دروازے بند ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ نظر ہی تو دل کا بڑا اہم راستہ ہے, نظر ہی دل کا راستہ ہے. نظر اگر بند ہے تو دل تک بات نہیں پہنچتی. اس کے ساتھ ساتھ نواں پوائنٹ ہے, دل اچھے افکار و خیالات کے لیے خالی ہو جاتا ہے. برے خیالات نکل جاتے تو اچھے خالی ہو جاتا ہے اور ان میں وہ مشغول ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب کسی ایک کا دل عورتوں کی طرف لگ جائے, ان کے تصوروں میں اور عشق مزاجی میں مشغول ہو جاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی آیت پہ غور بھی نہیں کرتا ہے, نہ اس کو دین کی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے. اور دس وجہ کہ نظر کو نیچے رکھنے کا فائدہ اور نہ رکھنے کا نقصان, وہ یہ, دل کی اصلاح کے لیے آنکھوں اور دل کے درمیان ایک واسطہ ہوتا ہے اور ان میں سے کوئی ایک عضو حرکت میں آتا ہے دوسرا بھی آ جاتا ہے. آنکھیں جیسی پوزیشن میں آتی ہے دل بھی پوزیشن میں آ جاتا ہے. آنکھوں نے کچھ دیکھا دل سوچنا شروع کرتا ہے, تو عضو حرکت میں آتا ہے تو دوسرا بھی حرکت محسوس کرنے لگتا ہے, اور ایک عضو دوسرے کو متاثر بھی کرتا ہے. دل کچھ سوچے تو آنکھ وہ چیز دیکھتی ہے, پھر یا آنکھ کچھ دیکھے دل وہ سوچتا ہے. ایسا کہ دل نہیں بولا دیکھو اس کو تو آدمی دیکھ رہا, یا آنکھ دیکھ رہے دل بولتا ہاں اور دیکھ, سب دونوں حرکت میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک عضو دوسرے کو متاثر بھی کرتا ہے, اور اگر ایک کی اصلاح ہو تو دوسرے کی بھی اصلاح پاتا ہے, اور اگر ایک میں فساد واقع ہو جائے دوسرے میں فساد اور خرابی کا وہ بھی شکار ہو جاتا ہے. جب انسان کی منظور نظریں اصلاح پا لیں گی تو اس کے دل کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے, اور اگر اس میں خرابی واقع ہو جائے تو اس کا دل بھی خراب ہو جاتا ہے. تو 10 بینیفٹس ہیں آنکھوں کو صحیح رکھنے کے اور بری چیزوں کو نہ دیکھنے کے. یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی کہ میں آپ تمام کے سامنے رکھوں, خاص طور سے اس زمانے میں جب شہوت بڑھتی چلی جا رہی ہے, نوجوان نسلیں برباد ہوتی چلی جا رہی ہے, ہمارے لڑکے اور لڑکیاں برباد ہو رہے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے. والدین کا کام ہے انہیں سمجھائے, شہوت کا علم دے, بتائے کہ یہ غلط ہے اور صحیح شہوت کا ہے وہ بھی بتائے, انہیں علم دے. اور اگر بچے ایسے کسی سے پھنس گئے, یا نوجوان خود پھنسے ہیں, یا شادی شدہ لوگ خود پھنسے ہیں, چاہے زندگی کسی بھی مرحلے میں, یہ وہ چند حل تھے. جو پورنوگرافی ہوتے ہیں نا, بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں پورنوگرافی کی میں لت لگ گئی کیا کروں, یہ وہ تمام حل تھے جو میں نے کوشش کی آپ کو دینے کی. آپ پریکٹیکلی انشاءاللہ اس عمل کرنے کی کوشش کیجیے, دیکھیے دھیرے دھیرے انشاءاللہ نفس کی اصلاح ہوتی جائیں گی, دل کی اصلاح ہوتی جائیں گی, اور ہم برائی سے نکل کر اچھائی کی طرف انشاءاللہ جائیں گے, اور ایک ایسی پاک باز بہترین زندگی جئیں گے جو دین اور شریعت چاہتی ہے کہ ہم ویسی زندگی جئیں. اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو شہوت کی یا غلط شہوت کی جو شہوت سے ہماری حفاظت کرے, ہم تمام کو غلط خواہشات سے ہماری جو حفاظت کرے, ہم تمام کو تمام قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت کریں جب تک ہمیں زندہ رکھیں, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھیں, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.